NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 18 maart. Bij het Huis van de Klokkenluiders melden zich vorig jaar veel meer mensen. Maar er zaten ook werkgevers bij die advies wilden. En verontwaardigde reacties op de verkiezingswinst van Poetin. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Russische president Poetin zou volgens de officiële exit poll ruim 87% van de stemmen krijgen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron zegt dat dit niet is hoe eerlijke verkiezingen eruit zien. En uit de VS en Polen komen soortgelijke reacties. De Duitse president Steinmeier zegt vooral te denken aan de mensen in Rusland die in opstand komen tegen het regime van Poetin. De president had geen tegenstand bij de verkiezingen, omdat oppositieleden waren uitgesloten van deelname. Het Israëlische leger heeft vannacht een aanval uitgevoerd op het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Arabische media melden dat er zwaar geweervuur te horen is rond het ziekenhuis. Ook zou er brand zijn uitgebroken. Een Palestijnse journalist in het ziekenhuis zegt dat de situatie catastrofaal is. Volgens Israël verschuilen hooggeplaatste Hamas-strijders zich er. Ze zeggen troepen te hebben opgedragen om voorzichtig te opereren om patiënten, burgers en medisch personeel te ontzien. In een plaats vlakbij Parijs hebben railschoppers een politiebureau aangevallen. Ze gooiden onder meer met vuurwerk en molotovcocktails en staken vuilnisbakken in brand. Volgens Franse media raakten twee agenten gewond bij het incident in La Courneuve. Aanleiding voor de ongeregeldheden was een dodelijk incident waarbij een man op een scooter werd geramd door een politieauto. De man van 18 overleed daarna. Zijn familie zegt dat er sprake was van opzet. De Franse politie ontkent dat. Zo'n 120 asielzoekers krijgen tijdelijk onderdak in een beurshal in Nieuwegein. Het pand is een maand beschikbaar voor de groep die vandaag aankomt. Het aantal asielzoekers kan worden uitgebreid naar 200. De gemeente zegt nog na te denken over een opvang voor de langere periode. Aanleiding is volgens Nieuwegein het nijpende tekort aan opvangplekken in Ter Apel en het sluiten van de tijdelijke noodopvang in Biddinghuizen. Die moet dicht omdat het festivalseizoen binnenkort begint. Noord-Korea heeft vannacht opnieuw meerdere ballistische korte afstandsraketten afgevuurd. Volgens de Japanse premier zijn de projectielen in zee terechtgekomen. De VS en Zuid-Korea hebben de lanceringen veroordeeld. In Turkije is een voetbalwedstrijd uitgelopen op een grote vechtpartij. Het ging mis na het eindsignaal van de wedstrijd tussen Trabzonspor en Fenerbahçe. Die werd gewonnen door Fenerbahçe. Fans van Trabzonspor bestormden het veld en vlogen spelers aan van de tegenstander. Binnen de kortste keren stonden honderden supporters op het veld. De spelers van Fenerbahçe werden achtervolgd tot in de catacomben. Ook oud-Ajaxiet Tadic werd geraakt. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek aangekondigd naar de ongeregeldheden. Het weer vanochtend bewolkt, lokaal ook een buitje. In de middag vaker zon en droog bij 10 tot 15 graden. Ook de komende dagen zacht en overwegend droog. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Afgelopen jaar hebben weer meer mensen het Huis voor de Klokkenluiders benaderd. 369 waren het er. En dat is 50% meer dan het jaar ervoor. Er kwamen niet alleen maar meldingen binnen over een vermoeden van misstanden op het werk. Ook klopten veel meer werkgevers aan voor advies. Wilbert Thomassen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Goedemorgen. Goedemorgen. Die werkgevers, wat voor soort vragen hadden ze? Dat gaat dan over hoe je interne meldregelingen kunt ontwerpen, hoe je intern onderzoek kunt doen, integriteitsbeleid kunt maken, vertrouwenspersonen moet aanstellen, hoe die zouden moeten functioneren. En eigenlijk zie je dus dat werkgevers ook steeds meer een groter beroep op ons doen, omdat ik denk ook zij uiteindelijk het belang inzien van veilig melden voor mensen die denken dat er iets niet in de haak is. Ja, dus werkgevers willen het goed inrichten. Werkgevers willen het steeds meer goed inrichten. Dat proberen we te bevorderen door een voorlichting te doen, door vragen te beantwoorden. We geven veel brochures uit. En het is natuurlijk ook belangrijk dat het goed wordt ingericht. Ja. Het zijn vaak hun beste en meest betrokken werknemers die hun vinger opsteken. En die dan ook, en dat is het idee van het huis en dat is het idee van de wet, dat veilig moeten kunnen doen. Nou is ook het aantal meldingen van vermoedens van misstanden dat bij jullie binnenkwam gestegen. Is dat omdat er meer zaken zijn of omdat er meer aandacht is hiervoor? Eerlijk gezegd denk ik het laatste. En wij zijn natuurlijk ook alleen maar het topje van de ijsberg. Want het mooiste is als mensen zich veilig voelen om intern te melden. Tegelijkertijd aandacht voor de wijze waarop je met elkaar omgaat op de werkvloer. Discriminatie, ongepast gedrag, veiligheidsgevoelens, onveiligheidsgevoelens. Dat neemt toe en een belangrijk deel van de toename van de vragen die wij zien, en dat is echt substantieel veel meer, heeft ook daar betrekking op. In totaal dus 369 contactmomenten, zou ik maar zeggen. Bij hoeveel meldingen ging het ook echt om klokkenluiderszaken? Uiteindelijk zijn wij met een kleine 40 zaken langdurig aan de slag gegaan. Of zijn we nog aan de slag? Dat wil niet zeggen dat die andere zaken geen klokkenluiderszaken zijn. Maar sommige zaken lossen zich ook eerder op, lossen zich anders op. Soms zoeken mensen ergens anders hun toevlucht. We hebben op dit moment in totaal met voorgaande jaren bij zo'n 70 zaken waarin we vrij intensief betrokken zijn bij mensen die een melding hebben gedaan. Want wat doet u op het moment dat zo'n melding inderdaad een echte klokkenluiderszaak is? Ja, dan gaan we mensen helpen. Eigenlijk proberen we ze, zoals ik wel graag zeg, in hun kracht te zetten. In eerste plaats kijken we, wat is er nog te redden? Is er schade aangericht? Kunnen we misschien samen met de melder naar de werkgever en kijken of de misstand kan worden opgelost, de vermoedelijke misstand? Kunnen wij verdere benadeling voorkomen? Maar we wijzen mensen ook op hun rechten. We helpen ze soms, en dat kunnen we inmiddels, aan gesubsidieerde rechtshulp. Kortom, we kijken het hele palet van mogelijkheden voor die mensen bekijken we. En we proberen ze op alle mogelijke manieren te helpen om de misstand op te lossen. Maar niet in het minst ook voor ons van belang om te zorgen dat die mensen niet schade ondervinden of, wat heel vaak eerlijk gezegd het geval is, nog verder benadeeld worden. En ziet u daar dan wel een ontwikkeling in? Dat toch op het moment dat iets dat u zich erachter zet en bij een werkgever iets in gang probeert te zetten, dat werkgevers daar eerder mee aan de slag gaan dan hiervoor? Ja, toch wel hoor, door die jaren heen. We hebben staan sinds 2016 en je merkt dat we steeds, nou, zou ik dat in mensentermen zeggen, serieus worden genomen. Maar op het moment dat wij meekijken, werkgevers merken dat we meekijken, dan wordt er vaak ook anders naar die melding gekeken. En ontstaat er misschien meer begrip voor wat de melder beoogde. Want wij zijn er niet op buiten een zaak te laten escaleren. We willen heel graag dat het voor iedereen weer goed komt. Dank u wel, Wilbert Thomassen, voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6:08. Aan tafel bij Renze vertelde Mark van Rans dat hij zich zorgen maakt over de opmars van mazelen en kinkhoest. Die opmars heeft volgens de Belgische viroloog vooral te maken met een gebrek aan kennis bij ouders. Het grote probleem, en bijvoorbeeld met mazelen is dat heel duidelijk, is dat de jonge ouders nu, die zijn zelf gevaccineerd, een heel groot deel. Of de meeste, bijna allemaal. En die kennen die ziekte niet meer. Die weten niet meer wat het is. En dat maakt dat vaccinatie een beetje het slachtoffer wordt van het eigen succes op dat moment. En daar heeft de coronapandemie en alle ophef over vaccins nog toe bijgedragen. Vooral op sociale media wordt veel onzin verspreid, zei Van Ranst. En pas op, hè. Ik ben er heel erg van overtuigd dat elke ouder, ook diegene die geen vaccins wil, dat die uiteindelijk het beste voor hun kinderen willen. Dat geloof ik heel echt. Mm-hmm. Maar ze zijn zo misgeïnformeerd. Wanneer die mevrouw hoorde daarvan, nou, er spuit zoveel rommel in dat kleine lijfje. Wel, mazelen en kinkhoest is ook niet leuk. De overwinning van de PVV bij de laatste Kamerverkiezingen kwam voor velen als een verrassing, ook voor de pers. Hoe kan dat? Medialogica maakte een reconstructie van de verkiezingscampagne van Geert Wilders. Volgens Volkskrant-journalist Frank Hendricks ontvouwde de mildere Wilders zich al tijdens de campagne. En opeens zag je toch deze campagne, ja, een wat aardige man. Hè? Ook in die debatten had hij het daar niet meer over. De islam is natuurlijk heel weinig aan bod gekomen in deze campagne. Hij had het over eigen risico, hè, de woningbouw. Je zag hem in een van die debatten, ja, we moeten dit gewoon samen oplossen. Alsof hij eigenlijk al sinds jaren dag de grote verzoener op het binnenvast. Volgens communicatiewetenschapper Nel Ruigrok hebben de media ook een grote rol gespeeld in de winst van de PVV. Wat we weten in de communicatiewetenschap is wat je horse race nieuws noemt. En dat gaat eigenlijk alleen maar over wie gaat er winnen. Want het commentaar bij de paardenwedstrijd gaat alleen maar over wie ligt er op kop. En gaat die al winnen? En misschien wint die wel en misschien wint die ander. Maar uiteindelijk is dat het enige waar het over gaat. Vandaag is het 5 jaar geleden dat Kukmin T. een aanslag pleegde op een tram in Utrecht. Bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vertelde journalist Peter Koop dat hij veel onderzoek heeft gedaan naar de dader Kukmin T. En natuurlijk veel onderzoek naar hem gedaan, met heel veel mensen gesproken die hem goed kenden. En die zeiden ook, ja, hij had zoveel gezichten. De ene keer droeg hij dan had hij een gewaad en een lange baard en gedroeg hij als een vrome moslim. Ja. Een dag erop werd hij weer opgepakt wegens drugscriminaliteit. Had allemaal jonge vrouwen om zich heen. Maar heel onvoorspelbaar, grillig. En soms kon je ook wel een praatje met hem maken. Ook sprak Koop destijds veel nabestaanden. Eén verhaal bleef hem bij. Het meest indringende was denk ik toch wel het verhaal van de vader van Roos. Die man zat zo heel veel vol met haat natuurlijk tegenover de dader. Dat is natuurlijk hartstikke logisch. Maar ook naar zichzelf toe. Omdat Roos zou eigenlijk met de bus naar Utrecht gaan. Maar omdat ze haar medicijnen was vergeten, nam hij haar snel mee op de scooter naar het begin of eindpunt van de tram. Normaal nam ze nooit de tram. Nee. Hij zei, ja, als ik dus dat niet tegen haar gezegd had, had ze nu nog geleefd. En dat vrat hem gewoon, dat vrat hem op. En dat was gisteravond op Radio en TV. Van Blautsen. De rente op studieschulden gaat voorlopig niet omlaag, schrijft de Telegraaf. De Tweede Kamer heeft volgens de Telegraaf een deadline laten verstrijken die demissionair minister Dijkgraaf had gesteld. Daardoor lijkt het praktisch niet haalbaar om regels rond de rente op studieschulden voor 2027 aan te passen. En ook zouden er twijfels zijn bij NSC of een renteverlaging wel het juiste middel is om uitstudenten uit de tijd van het leenstelsel te compenseren. Opmerkelijk vindt de Telegraaf, omdat juist Pieter Omtzigt met het plan kwam om belastingvoordelen voor expats in te ruilen voor renteverlaging op de studieschuld. Een groep artsen waarschuwt in het AD voor hinder door windturbines. Ze zien steeds meer mensen in hun praktijk die daar last van hebben. En dan hebben ze last van slapeloosheid, stress en vermoeidheid. Ik zie ruzies, depressies en suïcidale neigingen, zegt een huisarts uit Meeden in Groningen. Maar ondanks alle noodkreten aan de politiek verbetert er volgens hem niets. Het grootste probleem zijn volgens de artsen de geluidspieken die van de turbines afkomen. Die zijn onder de huidige regels niet verboden. In de normen wordt alleen naar gemiddelde geluidsniveaus gekeken. Op een aantal voorpagina's aandacht voor de verkiezingszegen van de Russische president Poetin. Een uitslag die al van tevoren vaststond. De oppositie was monddood gemaakt. En de meeste kranten laten op dezelfde manier zien hoe er toch op meerdere plekken stil protest was in Rusland. Bijvoorbeeld in de Volkskrant. De lange rijen die klokslag 12 uur ontstonden bij de stembureaus, onder meer in Sint-Petersburg. En daarbij zegt iemand: waarom dacht u dat ik precies om 12 uur hier ben gekomen, tegen een verslaggever van de Volkskrant. Trouw noemt die protesten een kleine smet op de gegarandeerde zegen van Poetin. Het wijst er volgens de krant op dat zijn macht iets minder vanzelfsprekend is dan hij wil doen geloven. En voor het eerst staat er bij de Nederlandse Bachvereniging een vrouw op de bok, zoals dat heet, bij de traditionele uitvoering van de Matthäus Passion. De Duitse dirigent en klaverzinist Johanna Soler is te zien in NRC. Voorop staat ze ook, met duidelijke dirigentenhouding. 5 jaar geleden dirigeerde ze de Matthäus Passion voor het eerst, maar dat was in München. En nu dus bij de Nederlandse Bachvereniging. Tegen de krant zegt Soler dat ze de luisteraar door alle psychologische lagen van het stuk wil leiden. Ze voelt zich enorm vereerd de eerste vrouw te zijn. En zegt vooral te hopen dat ze niet de laatste is. Het NOS Radio 1-journaal. De oorlog in Gaza is een humanitaire ramp. Vooral ook voor kinderen in die regio. Ze gaan niet naar school, hebben bijna geen eten en krijgen geen medische hulp. Geschat wordt dat er al meer dan 12.000 kinderen omkwamen en dat er nog eens 17.000 hun ouders verloren. Veel wezen worden zo goed en zo kwaad als het kan in Gaza opgevangen. Een paar zijn naar het buitenland gehaald voor medische behandeling. Bijvoorbeeld Darin. Ze verloor haar hele familie bij een bombardement op hun huis. Correspondent Daisy Moore zocht haar op in Qatar. Darin laat een foto zien. Er hangen gouden ballonnen waar 10 op staat. De 10e verjaardag. Vorig jaar in Gaza. Een tafel vol mooie taartjes. Een kamer vol familieleden en vriendinnen. Een stralende Darin. Een slim meisje dat net 10 wordt. Een leven vol dromen. En nu, een week voordat ze 11 wordt, zijn al die mensen dood. De vader, de moeder. Naar schatting 70 familieleden. Ze is hier met een verre tante. Iemand die ze voor de oorlog zo nu en dan zag, verre familie. Tante van 60, die als enige familielid is meegekomen. De tante vertelt dat 35 lichamen gevonden zijn en 35 lichamen nog niet gevonden zijn, waaronder de moeder. Bijna geen kind dat geen verwondingen heeft hier. Bijna geen kind dat nog allebei zijn ouders heeft. 2 meisjes die op het balkonnetje staan van hun huis. Meisje van 4, meisje van 8. In schattige gebloemde jurkjes. Maar allebei missen ze een been. Bijna elk kind dat je hier ziet mist een ledemaat. Wonden in hun gezicht. Kinderen die half verlamd zijn. Ze zijn hier op kosten van Qatar naartoe gehaald en krijgen hier medische hulp. De medische hulp die ze natuurlijk in Gaza niet kunnen krijgen. Huisvesting wordt betaald. 3 keer per dag eten. En vanaf morgen gaan al deze kinderen en ook Darin voor het eerst naar school. Marhaba. Shukran jazilan. Ramadan Karim. Hala akerna. Shukran. En het is een enorm probleem. Hele families die er niet meer zijn. Ook geen verre familie die deze kinderen op kunnen vangen. Want opa's, oma's, ooms, tantes, hun kinderen, neefjes, nichtjes, die allemaal samen schuilen en dan in één keer allemaal gebombardeerd worden. Honieke. En dan één kind die het overleeft. Van nature nemen familieleden de zorg over voor kinderen die geen ouders meer hebben. Maar nu zijn die er in veel gevallen ook niet meer. Deze kinderen hebben vaak geen papieren. Weten niet waar andere familieleden zijn. Wie gaat er zorgen voor al deze kinderen? En hoe zal hun toekomst eruit zien? Een bijdrage van correspondent Daisy Moore. Juliette Verhoeven van Save the Children. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit waren kinderen die dus in Qatar terecht zijn gekomen. U bent in Egypte geweest aan de grens met Gaza. Heeft gesproken met heel veel hulpverleners. Is het mogelijk om in te schatten hoeveel weeskinderen er zijn? Dat is heel moeilijk om in te schatten. En we houden ons nu aan de cijfers die UNICEF heeft gegeven. Die zeggen dat er minimaal 17.000 kinderen zijn die één of twee ouders hebben verloren. En wat horen hulpverleners van deze kinderen? Nou, eigenlijk net als alle kinderen hebben zij continu te maken met de gevolgen van deze oorlog. Ze hebben geen veilige plek om naartoe te gaan. En net als volwassenen zijn zij bezig met overleven. Dus wij weten dan dat de schok van bijvoorbeeld het verlies van je ouders of familieleden zal dan waarschijnlijk wat later komen. Er zijn blijkbaar ook kinderen die eigenlijk verdwaald zijn, bij wijze van spreken, die hun ouders kwijt zijn, maar van de ouders wel blijkt te leven nog. Hoe lukt het om die kinderen weer met hun families te herenigen? Ja, daar proberen wij als Save the Children ook bij te helpen. Waarbij, in het geval dat een kind familie is kwijtgeraakt, proberen we ze wel in contact te brengen met hun ouders of met andere familieleden. En dat is niet altijd gemakkelijk, omdat het ook heel moeilijk is om van de ene plek naar een andere plek te gaan in Gaza vanwege het geweld. En het is erg chaotisch natuurlijk. Ook communicatie is heel erg moeilijk. Dus dat is natuurlijk ook voor kinderen en hun families. Ze kunnen elkaar ook heel erg moeilijk bereiken. Zolang er geen elektriciteit is, is er ook geen internet. Nee, en als een kind heel klein is, is het natuurlijk al helemaal lastig. Ja, maar zoals Daisy net al eerder zei, het is wel zo dat kinderen worden opgevangen door hun familie of door buren. Men zorgt wel voor elkaar. Nee, maar ik bedoel, als kinderen echt heel klein zijn, dan kunnen ze ook moeilijk vertellen waar ze eigenlijk vandaan komen misschien. Of wie hun ouders zijn. Ja. Ja, dat klopt. Dat kunnen ze niet doen. Sommige mensen mogen dus voor medische hulp de Gazastrook uit, horen we dus net. Zoals bijvoorbeeld Darien. Hoe wordt er eigenlijk bepaald wie er weg mag? Dat is heel erg moeilijk. Er zijn heel veel aanvragen op dit moment voor medische evacuaties. En er zijn natuurlijk verschillende landen die mensen om medische redenen willen opvangen. En ieder land heeft zo zijn eigen voorwaarden. Wij als Save the Children zeggen wel dat het echt ontzettend belangrijk is om te zorgen dat kinderen beschermd blijven, ook tijdens een reis naar het buitenland. En dat er altijd een van de ouders of een familielid bij aanwezig moet zijn. En zodat een kind daarna ook traceerbaar is voor familieleden die achtergebleven zijn in Gaza. Omdat we ook niet het risico willen lopen dat bijvoorbeeld kinderen geëvacueerd worden terwijl hun ouders nog in Gaza zijn en dan vervolgens geen toegang meer hebben tot hun kinderen. En bepaalt de familie dan zelf wie er met het kind meegaat? Dat is natuurlijk het ideale geval, maar de werkelijkheid is anders, omdat niet de familie bij elkaar kan zijn. Bijvoorbeeld omdat familieleden, ouders misschien ook gewond zijn in een ziekenhuis, of inmiddels gestorven zijn, of niet in contact kunnen zijn met hun kinderen. Zijn jullie ook al bezig met wat jullie moeten gaan doen op het moment dat de oorlog voorbij is? Ja, dat is, zolang die oorlog niet voorbij is, is het ook heel erg moeilijk om deze kinderen te helpen. Want ze worden de hele dag geconfronteerd door de oorlog. Niet alleen omdat ze het geluid horen van de oorlog, maar ook omdat ze geen veilige plek hebben. Kinderen gaan al 5 maanden niet meer naar school, hebben geen huis en hebben dus ook eigenlijk geen plek om even te ontsnappen aan de realiteit. Dus en op dit moment zijn alle mentale zorgcenters ofwel vernietigd of zwaar beschadigd. En er zijn ook geen medicijnen aanwezig in Gaza om te geven aan kinderen die te maken hebben met bijzonder hoge vormen van stress. En online therapie is bijvoorbeeld ook niet mogelijk. Dus wat wij in ieder geval wel belangrijk vinden is dat er onmiddellijk staakt het vuren komt en toegang voor hulp in Gaza. Want zonder een einde van het oorlog is er ook geen mogelijkheid om te beginnen met kinderen de hulp te geven die ze nodig hebben. Ja, maar zodra dat dan wel het geval is, staan jullie klaar en kunnen jullie aan de slag? Ja, we zijn bezig met het opbouwen van de capaciteit van hulpverleners uit de regio die niet alleen eerste hulp kunnen geven aan kinderen, maar ook specialistische hulp kunnen geven aan kinderen die dit nodig hebben. Het zijn natuurlijk kinderen zoals kinderen die hun ouders verloren hebben kunnen te maken hebben met echt ernstige vormen van trauma. Dank u wel, Juliette Verhoeven van Save the Children. Graag gedaan. Het is 7:04. Ik had gisteren een reunie van Omroep Brabant-West-Brabant. 1 maart 89, 1989 was de allereerste uitzending vanuit Breda. En daarmee de allereerste keer dat ik een radio-uitzending presenteerde. Net 23 jaar. En het pand van waaruit dat gebeurde wordt binnenkort gesloopt. Vandaar dat we de reunie hadden. Het was een heerlijk weerzien met het clubje dat daar in de tijd als jonge honden begon. Nou, ik ben even gaan kijken wat dan de hits waren in 1989. En hoe toepasselijk. Lois Lane, it's the first time. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Israël heeft vannacht het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza aangevallen. Arabische media spreken van een onbekend aantal doden en gewonden. Volgens het Israëlische leger zitten er strijders van Hamas in het ziekenhuis. Het Huis voor Klokkenluiders ziet een toename in het aantal meldingen over mogelijke misstanden. Vorig jaar waren het er zo'n 370, een stijging van 50% vergeleken met een jaar eerder. Die stijging komt vermoedelijk door de toegenomen media-aandacht en doordat vorig jaar een wet inging die klokkenluiders moet beschermen. President Poetin heeft in de toespraak na zijn herverkiezing de overleden Russische oppositieleider Navalny bij naam genoemd. En dat is zeer ongebruikelijk. Navalny overleed vorige maand in een Russisch strafkamp. Poetin noemde zijn dood verdrietig, maar zei ook dat er overal gevangenen overlijden. En in Slowakije heeft een bruine beer 5 mensen verwond. De beer was vermoedelijk verdwaald en rende dwars door een stad in het noorden van het land. 2 mannen, 2 vrouwen en een kind van 10 liepen bijtwonden en schrammen op. Het weer vanochtend bewolkt, lokaal nog een buitje. In de middag geregeld zon en droog bij 10 tot 15 graden. En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, de ochtendspits is begonnen met al heel wat dagelijkse files. Vooral in het midden van het land, daar zijn ze nu wat langer. Bovendien is er een probleem rondom knooppunt Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. Daar is op dat knooppunt de verbindingsweg dicht naar de A1 richting Amsterdam. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Waarschijnlijk gaat dat nog een groot deel van de ochtendspits duren. Op dit moment veroorzaakt het nog geen file. Verder staat er een wat langere file op de A7 in Noord-Holland, van Den Hoever naar Zaanstad, tussen Wochnum en de afrit Avenhoorn 7 kilometer. Het oponthoud is daar 10 minuten. Bij Jumbo hebben we ons grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Met 3 zakken paaseitjes voor maar €6. 3 bakjes paastapas, ook voor maar €6. En diverse Jumbo afbakbroodjes, al vanaf 66 cent. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Een lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Wij regelen het met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? En waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in één? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen model met de eerste 120 kilometer elektrisch. De Europese Unie heeft opnieuw een migratiedeal gesloten, dit keer met Egypte. Doel van de deal is om de migrantenstroom naar Europa te beperken. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was gisteren samen met een aantal Europese premiers naar Egypte voor de ondertekening. We will carry on with our work to facilitate legal migration, for example the talent partnerships. And in parallel, we'll continue to count on Egypt's full dedication to control illegal migration from border management to anti-smuggling and return. Van der Leyen zegt dat ze erop vertrouwt dat Egypte illegale migranten gaat tegenhouden. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, die Europese Unie blijft dus dit soort deals sluiten. Waarom? Ja, dat is deal nummer 4. Het gaat in dit geval om het stoppen. De hoop is dat, hè, het motief. Het stoppen van de migratiestroom via en vanuit Egypte. Beheersing dus van migratie. Het idee met deze deal is heel specifiek dat in overleg met Egypte die miljarden zullen worden gebruikt om allereerst de economie in Egypte, een land in behoorlijke crisis, erbovenop te helpen, zodat het aantrekkelijker wordt om daar te blijven voor mensen die anders de oversteek naar Europa zouden overwegen. Om ook te investeren in betere opvang van vluchtelingen in Egypte. Dat gaat om miljoenen inmiddels. En ook om de grenzen beter te gaan bewaken. De grens tussen Egypte en Libië. Libië, een land waar vandaan dus velen naar Europa proberen te komen. Maar ja, je moet niet vergeten, hè, waarom heeft de Europese Commissie zo'n haast met dit soort deals, zeker met deze deal? Dat heeft alles te maken met de Europese verkiezingen aanstaande juni. Want dan willen de radicaal-rechtse, uiterst rechtse partijen in Europa van migratie hun thema maken. Nou, de Europese Commissie wil nu laten zien dat Brussel wel degelijk in staat is om die migratiedruk aan te pakken. Ja, en Egypte krijgt dus geld in ruil daarvoor. Maar daar zijn wel voorwaarden verbonden, hè? Ja, strenge voorwaarden. Allereerst wordt dat geld niet zomaar in één keer uitgekeerd. Het zal gaan om tranches, uitgesmeerd over de komende paar jaar. Elke keer een deel van dat geld. Er worden strenge voorwaarden gesteld. Het geld moet duidelijk gebruikt worden aan vooraf opgestelde projecten. De Europese Commissie gaat dit ook monitoren, gaat over de schouders in Egypte meekijken. Het is dus, belooft de Commissie, geen blanco cheque. Egypte-correspondent Joost Scheffers. Joost, zijn ze in Egypte dan ook tevreden met deze deal? In Egypte zijn ze zeker tevreden met deze deal. Enerzijds omdat het geld, zoals Stijn het ook al noemde, echt heel hard nodig is om de noodlijdende Egyptische economie uit het slop te trekken. En daarvoor zijn zeker deze euro's ontzettend bruikbaar, omdat er een groot tekort is aan buitenlandse valuta. En het geld wordt dus ook in het land zelf besteed. En Egyptenaren weten dat dat hard nodig is. Egypte huisvest volgens de International Organization of Migration maar liefst 9 miljoen vluchtelingen op een bevolking van 105 miljoen. Dus dat is ontzettend veel. En het geeft Sisi ook, zowel naar de westen toe als binnenlands toe, van kijk, ik word erkend, mensen, de Europese leiders willen met mij zaken doen. Dat geeft hem veel zelfverzekerdheid en erkenning dat zijn beleid goed uitpakt. Ja, en Egypte vangt dus echt al heel veel vluchtelingen op. En dat kost ook geld. Klopt, ja. Een deel van dat geld is inderdaad ook bedoeld voor de vluchtelingenopvang van vluchtelingen in Egypte zelf. En bij die vluchtelingenopvang gebeurt dat in Egypte niet in, zoals in andere landen, zoals je de beelden kent van tv, in allerlei grote tentenkampen. Maar die vluchtelingen zitten eigenlijk overal door heel het land in de stad. Ze huren kleine appartementjes om zo goedkoop mogelijk daar te kunnen verblijven. Iets waar Egyptenaren uit de lage sociale klasse zich met name aan storen, omdat dat de prijzen enorm heeft opgedreven. Maar 9 miljoen vluchtelingen zomaar overal verspreid in je land, dat is nogal iets. En er is gewoon veel geld voor nodig om dat allemaal te bekostigen. Tijn, toch is er ook kritiek, hè? Want moet de EU dan wel zaken doen met zo'n land? En dat is niet het enige. Waar je op zijn minst vraagtekens kunt zetten bij het handelen van de regering. Absoluut, ja. Telkens klinkt die kritiek nu zeer luid. Je bent als Europese Unie dus eigenlijk dictators aan het financieren, klinkt die kritiek. In dit geval dictator Sisi in Egypte. Je bent als Europese Unie ook een oogje aan het dichtknijpen in landen. Eerder al in Tunesië met de Tunesië-deal, nu met de Egypte-deal. Landen waar mensenrechten worden geschonden, rechten van vluchtelingen worden geschonden. Nou, die kritiek klinkt niet alleen in het Europees Parlement, maar ook uit de hoek van mensenrechtenorganisaties. Ja, kijk, de Europese Commissie zegt dan Egypte is gewoon een heel belangrijk land in die regio. Een land dat belangrijk is ook in de gesprekken tussen Israël en Hamas. En de Europese Commissie loopt ook een beetje vooruit op mogelijke toekomstige vluchtelingenstromen vanuit Noord-Gaza, de grens over, naar Egypte en dan door naar Europa. Nou, die pragmatische houding, vrees ik, zal de kritiek toch niet zomaar doen verstommen. Nee, want dit heeft de Europese Commissie natuurlijk al vaker als argumenten gebruikt. En nog steeds blijft deze kritiek klinken. Ja, vorige week nog in het Europese parlement is zelfs opgeroepen om niet in deze Egypte-deal, maar om in die vorige deal met Tunesië om zo'n 150 miljoen euro vanuit Brussel dus niet uit te keren aan de Tunesische autoritaire leiders in eenzelfde soort migratiedeal, ook dus vanwege schendingen van mensenrechten. Nou, en diezelfde kritiek die klinkt natuurlijk nu ook ten aanzien van deze Egypte-deal. Joost, zijn er eigenlijk afspraken over gemaakt met Egypte om dat wel te verbeteren? Die zijn er volgens de EU wel. Er zijn afspraken gemaakt dat Egypte wel de mensenrechten situatie moet verbeteren, moet investeren in de gelijkheid tussen de man en de vrouw en de rechtsstaat moet respecteren. Maar ja, tegelijkertijd, wat net ook al werd gezegd, de afgelopen jaren buitelden de mensenrechtenorganisaties over elkaar heen met allerlei kritische rapporten over Egypte van Amnesty, van Human Rights Watch. En is het algemeen bekend dat Sisi's mensenrechten... Oh, daar gaat verbinding met... Wat wij in Europa graag zien. Oh, Joost, tegelijkertijd... je viel eventjes weg. Dat de mensenrechten, en toen viel je even weg. Dat Sisi's mensenrechtenbeleid dat niet het beste is volgens Europese standaarden. Maar tegelijkertijd weet Sisi ook hoe ontzettend belangrijk hij voor de EU is om die vluchtelingen tegen te houden, om die grens met Libië te verstevigen, zodat ja, de vluchtelingen, zowel Egyptenaren als Soedanezen als andere vluchtelingen, zolang die maar in Egypte blijven. En het is nog maar de vraag of Sisi echt daadwerkelijk zal worden aangesproken op ja, zijn mensenrechtenbeleid, omdat het al decennia door hem wordt uitgevoerd. Want wat wel belangrijk voor de EU is, is dat Sisi al ja, bijna 10 jaar aan de macht is. En hij heeft wel gewoon een stabiel beleid gevoerd. En zelfs voordat deze vluchtelingendeal er was, hield Sisi al de migranten tegen die per boot vanuit Egypte vertrokken. En had Sisi dat al flink aangepakt met veel meer blauw op straat en veel strengere controles. Dus ja, eigenlijk was Sisi al heel hard op weg om precies te doen wat de EU graag van hem wilde. Alleen, ja, mensenrechten stonden daarbij niet op de eerste plaats. Nee, Martijn, dan is de grote vraag, gaat het wel werken, deze deal? Nou, dat is in ieder geval de belofte deze keer van de Europese Commissie. Ook verwijzen naar wat Joost net zegt, hè, dat Egypte een redelijk goede track record heeft op dat punt. En dus met die andere aanpak, duidelijke projecten waar het geld naartoe gaat in tranches en de controle behouden vanuit Brussel ook. Maar ja, natuurlijk zijn dit soort migratiedeals nooit waterdicht. Hartelijk dank, correspondenten Tijn Sade en Joost Scheffers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. En weer ging het mis bij een Turkse voetbalwedstrijd, dit keer tijdens Trabzonspor Fenerbahçe. Het begon met hooligans die voorwerpen het veld opgooiden, waarbij een grensrechter en oud-Ajaxiet Tadic werden geraakt. Correspondent Mitra Nazar. Mitra, dat was dus nog maar het begin. Hoe ging het er thuis de rest van de voetbalavond naartoe? Ja, en of dat nog maar het begin was. Het was de hele wedstrijd onrustig. Hè. Dusan Tadic dus geraakt met waarschijnlijk een drinkbeker of iets dergelijks. Er is ook vuurwerk op het veld gegooid. Maar het was allemaal blijkbaar niet ernstig genoeg om de wedstrijd te staken. En het ging pas echt mis toen de wedstrijd afgelopen was. Fenerbahçe had gewonnen. Ze waren bij Trabzonspor thuis. En toen Fenerbahçe spelers de winst aan het vieren waren op het veld, bestormde eerst één supporter het veld. Die rende het veld op richting de spelers. Ja, en daarna speelde zich echt een bizar en gewelddadig tafereel af. Want binnen no time stonden er 100 fans op het veld die spelers aanvielen. Spelers die moesten zich verdedigen. Die deelden ook rake klappen uit naar de fans. En de spelers werden zelfs achtervolgd de catacomben in. Dus het was een hele dreigende sfeer. Het duurde heel lang voordat er echt ingegrepen werd. Spelers van Fenerbahçe moesten daarna nog tot laat in de avond beveiligd worden. Ook toen ze s'nachts naar het vliegveld gingen om terug naar huis te vliegen. Dus ja, het was wederom een enerverende avond in het Turkse voetbal. En de Turkse regering is nu een onderzoek gestart. Waar richt dat onderzoek zich op? Ja. Ja, ik ga ervan uit dat allereerst wordt onderzocht wie die supporters waren die het geweld hebben gepleegd. Hoe het toch mogelijk is dat ze met zoveel het veld op hebben kunnen lopen. Hoe het kan dat spelers daar niet tegen beschermd waren. Want dat is toch steeds weer de vraag als zoiets gebeurt. De beveiliging, daar schort het dan toch blijkbaar aan. Het feit dat het tijdens de wedstrijd al zo gespannen was. Had dat niet een voorbode moeten zijn? Dit hadden ze kunnen zien aankomen, zou je kunnen denken. Had die wedstrijd niet eerder stilgelegd moeten worden? Nou, dat soort dingen, denk ik, dat daar nu naar gekeken wordt. Maar wat er precies onderzocht wordt, dat is er niet bij gezegd. Ook of er wellicht straffen komen voor de thuisclub. Want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Dus ja, dat moeten we gaan afwachten. Nou, want wat je zegt, het is natuurlijk niet de eerste keer dat het gebeurt. Ze kennen dit in Turkije. Is het wel iets wat toeneemt? Nou ja, het is niet zo lang geleden dat we het hier hadden over een voorzitter van de club Ankara Gücü die een scheidsrechter neersloeg. Dat weet je misschien nog wel. Die scheidsrechter belandde in het ziekenhuis. En dat incident heeft echt een schokgolf teweeggebracht in Turkije. Daar was iedereen heel erg door geschrokken. En dat was ook echt een moment waar mensen zeiden van dit moet een keerpunt zijn in het Turkse voetbal. En dat geweld wat er altijd maar bij komt. En het Turkse voetbal heeft een reputatie dat het er verhit aan toe kan gaan. Er zijn vaak maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren. Maar toch gaat het steeds weer mis. Ik weet dat in Istanbul bijvoorbeeld, waar de drie grote clubs zitten, dat daar al heel lang veel strengere regels zijn en extra maatregelen. Daar gebeurt het ook een stuk minder. Maar ja, dit was dan weer in een andere stad. Maar ja, het lijkt de laatste tijd wel wat verhitter. Sommige mensen zeggen dat er gewoon meer frustratie en geweld is in de samenleving. En dat komt door de slechte economische situatie. Die nu al een paar jaar heel zwaar op de schouders van heel veel Turken drukt. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal geen excuus ook. En ik ben benieuwd of dit nieuwe incident dan toch eindelijk gaat leiden tot meer maatregelen. Meer beveiliging in stadions, strengere regels. Want dat is natuurlijk toch het enige wat hier tegen helpt. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar. Ruim een derde van de Nederlanders met Aziatische wortels voelde zich het afgelopen jaar gediscrimineerd, schrijft de Volkskrant. En van de Chinese Nederlanders voelde iets meer dan de helft zich gediscrimineerd. De Volkskrant leest dat allemaal in onderzoek en opdracht van Sociale Zaken. Volgens de onderzoekers zijn er talloze voorbeelden van Nederlanders met een Oost-Aziatische of Zuidoost-Aziatische afkomst die zeggen dat ze worden gediscrimineerd. Vanwege uiterlijk of achternaam uitgescholden, achtergesteld of afgewezen. En het gebeurde op straat, de werkvloer en in de klas. Demissionair minister Van Gennep vindt dit onderzoek een opdracht aan ons als samenleving. Het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning in de opvang loopt verder op. Het zijn er volgens de Telegraaf nu 18.000. Begin vorig jaar waren het er 16.000. Verwoede pogingen van het kabinet om iets aan de opvangproblemen te doen leveren dus maar weinig op. Volgens de krant worden er hotels ingezet als noodoplossing, waar deze statushouders dan tijdelijk kunnen verblijven voordat ze een eigen woning krijgen. Maar hotels zijn als opvangplek niet goedkoop. Ook Trouw heeft het vanochtend over problemen in de asielketen. Volgens die krant zijn de kosten voor de gezondheidszorg voor de asielzoekers vorig jaar explosief gestegen, met 45%. Het COA betaalde er vorig jaar 225 miljoen voor, en dat is 70 miljoen meer dan in 2022. Uit documenten van het COA die Trouw heeft ingezien blijkt dat het niet alleen komt doordat er meer asielzoekers zijn. Door personeelstekorten worden er dure particuliere zorgverleners ingehuurd en die rekenen soms tarieven van €245 per uur. En dat terwijl de kwaliteit van de gezondheidszorg in de asielopvang volgens Trouw al jaren te wensen overlaat. En een groep artsen is zelf een TikTok-account begonnen in de strijd tegen de zelfbenoemde experts die op sociale media gezondheidsadviezen geven. Op dat kanaal Dokters Vandaag willen de artsen zelf betrouwbare informatie aan de jongeren geven. Is te veel alcohol alleen slecht voor je lever? Nee, zo eenvoudig is het niet. Want alcohol wordt opgenomen in je bloed, stroomt dan langs eigenlijk alle organen in je lichaam. Dus het komt niet alleen langs de lever, maar het komt bijvoorbeeld ook langs de hersenen. Moet misschien nog wel iets spannender dan als een college, denk je niet? Dat de TikTok-jongeren... Ja, je moet er geen feestje van maken. Maar je moet betrouwbaar blijven. Betrouwbaar, maar je moet het natuurlijk ook wel een beetje trekken. Ja, ik weet het niet hoor. Mensen op straat vinden het wel een goed plan in ieder geval. Artsen op TikTok zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ja, Als het met een officieel kanaal is van een puntje ziekenhuis, dan denk ik dat het en betrouwbaar is en dat het de jeugd aan kan spreken. Nou, een heel goed idee, inderdaad. Kan maar beter de experts dan ook filmpjes daarop laten zetten. Ja. Het TikTok-account Dokters Vandaag, ook waarin kijkers wordt uitgenodigd om vragen te stellen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. In het midden van het land zijn wat extra problemen rondom knooppunt Hoevelaken. Op de A28 komend vanuit Zwolle. Daar is bij knooppunt Hoevelaken de verbindingsweg dicht naar de A1 richting Amsterdam. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8:30 duren. Verder staan er wat langere files nu op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In een kamer om je aan te raken. Maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten. Zonder dat iemand het ziet. Ik wil het zo graag, maar ik durf. Van Maan en Goldband. Het is een bizar verhaal. Italiaanse geneeskundestudenten liepen stage in echte ziekenhuizen en volgden online colleges van echte artsen. En toch kregen de 100 studenten uit Sicilië te horen dat hun diploma niks waard is. Nog eens 150 studenten die nog niet waren afgestudeerd moeten hun studie afbreken. Want wat blijkt, de universiteit waarbij ze zijn ingeschreven bestaat officieel helemaal niet. Correspondent Helene Daens in Italië. Hoe kan dat gebeuren? Ja, het is een vorm van fraude, blijkt. Dus die rector van die online universiteit, het blijkt een oplichter. Die man, Salvatore Messina heet hij, die noemde zich professor, dat was hij niet. En hij richtte zich in de marketing van deze online universiteit, die een paar jaar bestaat, richtte hij zich specifiek op studenten die niet door de toelatingsexamens waren gekomen van andere universiteiten. En dan zei hij, ah, maar dan kan je het bij mij online proberen. Maar journalisten kwamen erachter, want na enkele jaren waren dus de eerste studenten afgestudeerd. Maar zij bleken zich niet te kunnen inschrijven bij een artsenvereniging. En die journalisten zijn erin gedoken. En toen bleek dat die universiteit in Italië helemaal niet geregistreerd staat als universiteit. Bizar natuurlijk dat dat niet eerder aan het licht is gekomen. Maar ja, die rector die stelde zich kennelijk heel geloofwaardig op. Had zeer veel contacten, artsen en hoogwaardigheidsbekleders. Waardoor iedereen hem simpelweg geloofde. Ook de artsen die les gaven, maar het was dus fake. Ja, kan er nog iets gedaan worden voor die studenten? Waarschijnlijk niet. Nee, dat is het verdrietige. Even was er nog sprake dat hun diploma mogelijk in Bosnië geldig zou zijn. Want die universiteit werd gepresenteerd als een samenwerking met een Bosnische universiteit. Maar goed, die universiteit in Bosnië blijkt ook niet te bestaan. Dus in geen van beide landen werd dat lesprogramma officieel gecontroleerd, waardoor die studies officieel ongeldig zijn, tot grote frustratie van die studenten natuurlijk. Want zij betaalden veel, 6500 tot wel 20.000 euro per jaar voor hun studies. Wow. En dat geld zijn ze nu kwijt. De journalist ontdekte het dus. Is het OM ook een onderzoek begonnen? Ja, recent wel. Er zijn 3 mensen opgepakt. Die rector Messina, zijn zoon ook en nog een derde man. En zij worden verdacht van fraude en witwassen. En Italiaanse media, vooral de krant La Repubblica, die zijn er ook ingedoken. En daar lees je nu allemaal sappige details. Hè. Dat collegegeld moest bijvoorbeeld steeds overgemaakt worden naar andere rekeningnummers in het buitenland. Studenten werden ook door de rector betaald als ze online andere studenten zouden overtuigen om daar te komen studeren. Dus ja, die man ging bijzonder schaamteloos te werk, wetende dat het allemaal vals was. En het OM is wel degelijk van plan om hen daarvoor te straffen. Dan gaat het dus om in totaal 250 jonge mensen die gedupeerd zijn. Komt dit vaker voor? Ik heb het zelf nog nooit gehoord. Maar wat blijkt nu naar aanleiding van dit geval, wat in Italië heel veel in de media is geweest de afgelopen week vooral, is het ministerie van Universiteiten hier onderzoek gaan doen. En wat blijkt, zij hebben uitgevonden dat nog zeker 6 andere instellingen zeggen dat ze universitaire graden aanbieden, dus bachelors en masters, zonder dat ze geregistreerd staan. En dat mag natuurlijk helemaal niet. Dus dat is echt bizar. 6 van die universiteiten bestaan er zeker nog, misschien zelfs wel meer. En het ministerie heeft nu hun gegevens doorgegeven aan het OM, in de hoop dat die onderwijsinstellingen ook zullen worden vervolgd. En de vrees is dus wel degelijk dat er nog veel meer jongeren slachtoffer zijn van dit soort onderwijsfraude. Ja. Ja, laten we hopen dat deze studenten misschien via een soort verkorte cursus aan een goede universiteit alsnog aan de bak kunnen komen. Want ze hebben wel wat geleerd waarschijnlijk. Ja, dat is de vraag. Het is alleen niet duidelijk wat ze precies hebben geleerd. Nee, dankjewel. Correspondent Helene Daans. Zelfs nu een rechter gezegd heeft dat enkel glas in een huurwoning gezien kan worden als een gebrek, komen verhuurders niet in actie. Moeten huurders nu massaal rechtszaken gaan starten? Of gaat de overheid ingrijpen? Vanavond in Radar, 8:30, Avro Tros, NPO 2. Gezellig eitje stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol, 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Geheel volgens verwachting heeft Poetin de presidentsverkiezingen in Rusland gewonnen. En Israël heeft het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza aangevallen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Arabische media melden zware gevechten rond het ziekenhuis in Gaza-stad. Er zijn berichten over doden en gewonden. En na de Israëlische aanval zou er brand zijn uitgebroken. Een Palestijnse journalist in het Al-Shifa ziekenhuis noemt de situatie catastrofaal. Volgens Israël verschuilen hooggeplaatste Hamas-strijders zich er. Het leger zegt dat er wordt geprobeerd om patiënten, burgers en medewerkers te ontzien. De Russische president Poetin heeft na zijn winst bij de onvrije verkiezingen het land een verenigde familie genoemd. Volgens hem is de uitslag een blijk van vertrouwen en hoop van de Russen. Poetin kreeg volgens de officiële exit poll 87% van de stemmen. Daarmee kan hij beginnen aan een nieuwe termijn van 6 jaar. Vooraf stond al vast dat Poetin zou winnen. 20 Europarlementariërs waarschuwen voor quantumcomputers. Erg krachtige computers die bestaande computerbeveiligingen makkelijk kunnen kraken. In een open brief zeggen de Europarlementariërs dat de ontwikkeling van de quantumcomputer nog wel jaren kan duren. Maar overheden en organisaties moeten nu vast nadenken over het versterken van hun beveiliging. Ook de AIVD maakt zich zorgen. Landen als China verzamelen nu al heel veel data in de hoop dat ze die straks kunnen kraken, zegt de inlichtingendienst. Steeds meer mensen nemen contact op met het Huis voor Klokkenluiders met vermoedens van misstanden. Vorig jaar waren het er zo'n 370 en dat is een stijging van 50% vergeleken met een jaar eerder. Ook krijgt het Huis voor Klokkenluiders meer vragen van werkgevers. Die willen advies over het opzetten van een meldpunt of het doen van intern onderzoek naar misstanden. De organisatie denkt dat de toename komt doordat de wet bescherming klokkenluiders vorig jaar inging en er was meer media-aandacht voor misstanden. In de plaats vlakbij Parijs hebben relschoppers een politiebureau aangevallen. Ze gooiden onder meer met vuurwerk en molotovcocktails en staken vuilnisbakken in brand. Volgens Franse media raakten 2 agenten gewond bij de ongeregeldheden in La Courneuve. 6 mensen zijn aangehouden. Aanleiding voor het geweld is de dood van een man van 18. Die zat op een scooter en werd aangereden door een politieauto. Zijn familie noemt dat opzet. De Franse politie ontkent. De Turkse regering komt met een onderzoek naar het supportersgeweld van gisteravond. Bij Trabzonspor tegen Fenerbahçe was het tijdens de wedstrijd al onrustig en na afloop ging het helemaal mis. Supporters bestormden het veld en belaagden de spelers van Fenerbahçe. Over en weer vielen rake klappen. Het weer, veel bewolking, ook wat regen, maar vanmiddag vaker droog en geregeld zon bij 10 tot 15 graden. Ook de komende dagen zacht en overwegend droog. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Maar bijzonderheden zijn er eigenlijk nauwelijks. De langste file van dit moment staat op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroeg en Barneveld 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar is bij knooppunt Hoevelaken de verbindingsweg dicht naar de A1 richting Amsterdam. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland America Line prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland America Line, met wie anders? Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De onvrije presidentsverkiezingen in Rusland zijn gewonnen door zittend president Vladimir Poetin. Dat hij zou winnen, stond van tevoren vast. Volgens de officiële uitslag won Poetin de verkiezingen met ruim 87% van alle stemmen. En hij bedankte gisteravond de Russen voor die stemmen. Ik wil прежде всего поблагодарить граждан России. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, ja, een verwachte uitslag dus dat Vladimir Poetin won. Maar hoe het stemmen ging, dat was misschien niet helemaal zoals het Kremlin het had bedacht of verwacht? Nou, de uitslag stond natuurlijk vast. Hè. Dus wat er ook gebeurde op de stemdag, dat zou dat niet meer kunnen veranderen. En dat is uiteindelijk voor het Kremlin het belangrijkste. Maar de intrige van deze verkiezingen zat natuurlijk in die laatste dag. En dat was de oproep van de oppositie, een oproep van een Petersburgse politicus, die ook later is gesteund door Alexei Navalny voor zijn dood. Dat was om op 12 uur 's middags op de laatste stemdag, dus op 17 maart, naar het stembureau te gaan. En hoe je dan zou gaan stemmen was verder niet zo belangrijk. Maar het belangrijk was om een plaatje te creëren, te visualiseren dat heel veel mensen in Rusland het niet eens zijn met de huidige koers, met het beleid van president Poetin, en hun stem wilden laten horen. En dat is gelukt in heel veel plaatsen in Rusland, ook in Moskou, op heel veel plekken hebben we dat kunnen zien. In het buitenland natuurlijk ook, daarna was het nog veel massaler. Maar dat zijn dingen die men van tevoren niet had ingecalculeerd. Nogmaals, het heeft geen invloed op de uitslag. Nee. Maar het is wel een belangrijk statement. En voor de mensen die daaraan hebben deelgenomen natuurlijk, is het van groot belang dat ze hebben gezien dat ze niet alleen zijn. En van tevoren zei het Kremlin wel dat ze zouden ingrijpen. Hebben ze dat ook gedaan? Ze hebben niet ingegrepen. Ze hebben van tevoren wel gewaarschuwd. De berichten stuurt aan mensen. De politie is bij sommige activisten langs gegaan. En heeft gewaarschuwd om daar niet aan mee te doen. Maar uiteindelijk, ja, je kunt niet zoveel doen tegen mensen die naar het stembureau gaan. Dat is niet verboden. En daarom was het ook een unieke mogelijkheid voor een legale actie, op een legale manier je mening uiten. En dat hebben heel veel mensen dus gedaan, maar niettemin was er wel heel erg veel politie op de been. Ik was bij verschillende stembureaus in Moskou die als het ware waren omsingeld door politie en de Nationale Garde. En er stonden arrestantenwagens klaar met zwaailichten, draaiende zwaailichten. Dat is allemaal heel erg intimiderend en dat, als gevolg daarvan merkte je ook dat de mensen daar in die rijen vaak ook heel bang waren om met journalisten te praten over wat hen had bewogen om daar te zijn. Poetin bedankte de mensen die op hem stemden. Wat zei hij verder over de uitslag? Hij zei met zoveel woorden dat het een mandaat van de kiezer was. Die woorden gebruikte hij niet, maar hij zei dat dit demonstreert dat wij als Russisch volk, dat wij één zijn en dat wij gezamenlijk alle problemen verder kunnen gaan oplossen. En dat wat men ook in het buitenland of waar ook zegt, dat niemand kan tornen aan de wil van het Russische volk. En dat was precies de bedoeling van deze verkiezingsuitslag. Hè, om te laten zien, om alle critici de mond te snoeren. Om te laten zien dat Poetin inderdaad een mandaat heeft. En ook de goedkeuring van de bevolking voor alles wat hij heeft gedaan de afgelopen 2 jaar in Oekraïne. En dat hij ook een mandaat heeft om verder door te gaan op de ingeslagen weg. En dat is de boodschap die Poetin dus gisteravond heeft uitgedragen. Ja, als het gaat over Oekraïne. Is er vanuit Oekraïne een reactie gekomen hierop? President Zelensky heeft gisteravond gezegd dat Poetin alles doet om aan de macht te blijven. Dat hij een ziekelijke zucht naar de macht heeft. En niet zal laten om die macht in handen te houden. En hij heeft ook gezegd dat hij iedereen dankbaar is. Ieder staatshoofd, ieder land dat hierop wijst. En de dingen, zoals Zelensky zei, bij de naam noemt. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Shell heeft ruim 800 extra olie- en gasvelden in bezit die op dit moment nog niet worden gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van databank Rystad Energy die Milieudefensie heeft opgevraagd. Niede de Pater van Milieudefensie, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus om ongebruikte olie- en gasvelden. Weten jullie ook of Shell dan plan heeft om die velden te exploiteren? Ja, het gaat inderdaad om ruim 800 olie- en gasvelden die nog op de planning staan. Als het aan ons ligt, dan gaat Shell die olie- en gasvelden natuurlijk niet exporteren. Want eigenlijk is de wetenschap heel duidelijk. En is er om de internationale klimaatdoelen nog te halen geen ruimte meer voor nieuwe olie- en gasprojecten. En dus ook niet voor deze 800. Misschien om het even in perspectief te plaatsen. Als je kijkt naar hoeveel CO2-uitstoot er vrijkomt als die 800 projecten inderdaad in gebruik worden genomen, gaat het om ongeveer 38 keer de uitstoot van heel Nederland bij elkaar. Ja, en daar is gewoon in de tijd van de klimaatcrisis, we zien het nu al gebeuren met hittegolven, overstromingen, geen ruimte meer voor. Maar wat zegt Shell zelf over die extra olie- en gasvelden die ze achter de hand hebben als het ware? Twee dingen eigenlijk. We hebben 2 jaar geleden een vergelijkbaar onderzoek gedaan. Toen kwamen daar 750 projecten uit. Shell is dus wat gegroeid. En destijds betwiste Shell deze cijfers niet. Tegelijkertijd zagen we ook afgelopen donderdag dat Shell de klimaatambitie, die eigenlijk al heel zwak was, nog meer heeft afgezwakt. En vol wil inzetten op de uitbreiding van gas wereldwijd. En dat is dus helemaal in lijn met de cijfers die we gepresenteerd hebben. Ja. Waar liggen ze trouwens, dit soort velden? Ja, eigenlijk over de hele wereld. De allergrootste zijn voor de kust van Brazilië, Qatar, Australië. Dat zijn echt megaprojecten. Maar ook wel kleinere, bijvoorbeeld bij ons zelf in de Noordzee. Als het gaat over inderdaad dat Shell heeft gezegd, het blijft nodig. Want wat Shell zegt is, ja, het is onverantwoord om de aanvoer van olie en gas te laten dalen, zolang ook de vraag niet daalt. Dus blijkbaar is het nodig, zegt Shell. Hebben ze daar niet ook een punt? Dat het nog nodig is. Ja, dit zijn natuurlijk 800 nieuwe projecten. Daartegenover staan ook nog ongeveer evenveel huidige projecten die Shell in gebruik heeft. Ook daar kan Shell nog jarenlang olie en gas uithalen. Dus wat dat betreft is het niet zo dat als Shell deze projecten niet start, dat we morgen een gebrek zouden hebben aan olie en gas. Het is heel belangrijk dat we zo snel mogelijk afbouwen en dat dus ook zoveel mogelijk partijen, waaronder Shell, alternatieven gaat aanbieden, zodat we die van die afhankelijkheid af kunnen. Ja, nou, dat zei ze donderdag ook wel, dat ze wel streven naar nul uitstoot in 2050. Ja, maar als we de klimaatdoelen willen halen, dan moeten er ook op korte termijn de transitie ingezet worden. Dus moeten we eigenlijk vooral kijken naar 2030. En daar heeft Shell helemaal geen reductie voor op de planning, of in ieder geval geen doelen. Dat maakt het ook zo belangrijk dat wij als Milieudefensie de klimaatrechtszaak voeren. En over 3 weken staan we weer met Shell in de rechtbank tegenover elkaar. En zullen we ook dit rapport weer naar voren halen en aan de rechter laten zien dat het dus echt nodig is om die 45% reductie van de rechtbank stand te houden. Ja, want is dat een spannende zaak? Nee, rechtszaken zijn altijd spannend. Dit is het hoger beroep. Maar we hebben er wel heel veel vertrouwen in, omdat eigenlijk de wetenschap is nooit duidelijker geweest dan nu. Er is geen ruimte meer voor nieuwe olie- en gasprojecten. We moeten zo snel mogelijk als hele wereld de CO2-uitstoot naar beneden brengen. En dat betekent dus dat ook Shell die verantwoordelijkheid moet nemen. Dus wat dat betreft, daar in de feiten hebben wij veel vertrouwen. Nu is het een kwestie van die ook goed overbrengen in de rechtbank. Ja. En als het gaat om die ruim 800 olie- en gasvelden die ze dus als het ware achter de hand hebben, wat voor toezeggingen zouden jullie willen van Shell? Ja, eigenlijk twee simpele dingen. Eén is, ga die velden in ieder geval niet meer ontginnen. Begin niet aan die projecten. En investeer dat geld juist in alternatieven. Zorg dat je de investeringen, de miljarden die nu nog gaan naar olie en gas, voor andere doelen inzet, die wel duurzaam zijn. En daarnaast ook de huidige projecten, die dus nu al lopen. Kijk ook naar welke daarvan niet tot in de allerlaatste druppel. Oh, nou, dat was ook een allerlaatste druppel van dit gesprek. Maar volgens mij was het punt duidelijk. Hartelijk dank, zeg ik toch even, Nina de Pater van Milieudefensie. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15. Bij Renze ging het over het overlijden van bioloog en primatoloog Frans de Waal. De man die de mens en aap dichter bij elkaar bracht. Gedragsbioloog Patrick van Veen vertelde waarom het werk van de Waal wereldwijd zo opviel. Wat hij deed, hij bracht wetenschap naar het publiek. Hij kon het vertalen zodat het voor iedereen begrijpbaar werd. En ook gewoon maatschappelijke thema's besloeg. En ja, dat waren de elementen. Kijken, begrijpen en schrijven. De Waal schreef het boek Chimpansee-politiek, waarmee hij doorbrak in de VS. Van Veen vertelde hoe de Waal in het boek gelijkenissen zag tussen mens en aap en hoe hij dat betrok op de politiek. Je kunt de baas worden, alpha male, zoals hij dat zelf beschreef, binnen de chimpansees. Maar je hebt altijd een tweede mannetje nodig die jou steunt, die jouw politieke steun geeft. Maar ja, als ik de grote baas help, dan ga ik ook onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Dus het was altijd een coalitievorm en een ruilsteun. En hij zag dat eigenlijk als eerste, dat politiek bedrijven bij chimpansees. Ja, ja. Ja, waardoor hij ook eigenlijk in de wereld langs een beetje blootlegde van ja, het is niet uniek aan de mens om een coalitievorming te hebben of een ruilhandel te hebben. Bij Met Mandy vertelde programma- en podcastmaker Anne Fleur Schipper over de Roze Filmdagen. Een filmfestival dat tot 24 maart in Amsterdam wordt gehouden. Het festival richt zich volledig op LHBTI-films, vertelde Schipper. Wat juist dit festival zo uniek maakt, is dat er dus heel veel verschillende films zijn en er veel meer plek is voor queer joy, voor verhalen waar het hoofdpersonage toevalligerwijs gay is. Het zijn eigenlijk universele thema's. Gebeurt ook bij hetero's. Maar ja, nu zijn het een keer queer rollen. Schipper vindt representatie van de queer community in de filmwereld belangrijk. Ik zag mezelf vroeger nooit op tv terug als lesbische vrouw, waardoor ik heel lang in de kast heb gezeten. Nog veel langer. Ik heb een dagboek geschreven. Ik wil geen vieze lesbienne zijn. Toen ik 9-10 jaar oud was. En niet dat het, als ik mezelf op een positieve manier op tv had gezien, dat ik dan meteen al met een soort regenboogvlag op mijn 10e op mijn skateboard stond. Maar het laat je wel een plek in de wereld zien, dat je er ook mag zijn, dat je er ook welkom bent. En dat was heel lang niet zo. En dat was gisteravond op Radio en TV. Braziliaanse media hebben meer details over de staatsgreep die oud-president Bolsonaro zou hebben willen plegen. De federale politie heeft nieuwe getuigenverklaringen vrijgegeven van het onderzoek naar de rol van Bolsonaro bij de bestorming van het Braziliaanse parlement begin vorig jaar. Volgens nieuwssite G1 zou uit de getuigenissen blijken dat de toenmalig minister van Defensie druk uitoefende op de strijdkrachten om zich bij een staatsgreep aan te sluiten. De commandant van de marine zou er ook gehoor aan hebben willen geven, die van de Braziliaanse luchtmacht niet. De regering van Colombia zegt een staakt het vuren afspraak met een rebellengroep op. Een afspraak met een splintergroepering van de FARC, daarover schrijft persbureau Reuters. Aanleiding is een aanval van de rebellengroep op de inheemse bevolking. Een vrouw kwam om het leven, meerdere mensen raakten gewond. Volgens president Petro is de groep niet geïnteresseerd in een serieus vredesproces. En daarom komen het Colombiaanse leger en de politie vanaf woensdag weer in actie tegen deze rebellengroep Estado Mayor Central. Taxidienst Uber moet in Australië ruim 270 miljoen Australische dollar betalen, omgerekend ruim 160 miljoen euro. Volgens de BBC is die schikking afgesproken in een rechtszaak die advocaten hadden aangespannen namens heel veel taxichauffeurs in Australië. Die vinden dat Uber op agressieve manier een voet tussen de deur heeft gezet in het land, waardoor bestaande taxibedrijven inkomen zouden hebben misgelopen, inkomsten. De BBC wijst erop dat Uber in veel meer landen onder vuur ligt. Soms wint het Amerikaanse bedrijf toch ook wel rechtszaken. Eind vorig jaar won het bedrijf nog een rechtszaak over oneerlijke concurrentie die 2500 Franse taxichauffeurs hadden aangespannen. En de Amerikaanse oud-president Obama blijft populair in Europa. Dat was alweer te zien in Vlaanderen, waar hij bij de opening van een technologiefestival was. En volgens een VRT-verslaggever hing het publiek daar aan zijn lippen. Hij was een beetje zijn charmante zelf, zoals we kennen. Hij vertelde onder meer dat hij ook het Magritte Museum had bezocht vandaag. En op de vraag wat hij nu het meeste lust in België, wijn of bier, antwoordde hij meteen vodka. Misschien is dat wel een knipoog naar Rusland. Nu, de meeste mensen die hier aanwezig waren, zeiden achteraf dat ze toch wel heimwee hebben naar Obama als president. Ja, we moeten het een beetje doen met deze anekdote, want van Obama zelf zijn in Belgische media vanochtend helemaal geen fragmenten terug te horen, wat hij daar heeft gezegd. Waarschijnlijk mocht dat niet van de rechter of zo, dat ze het niet mochten opnemen. Nee, ongetwijfeld. Het kost heel veel geld waarschijnlijk om dat zal de reden zijn. Te gaan kijken. Dus wij vertellen het gewoon, want het kost een stuk minder. Hij had ook nog forse kritiek op Donald Trump, zijn opvolger en weer presidentskandidaat natuurlijk. Volgens Obama speelt Trump in op de angsten van Amerikanen en dat leidt ons naar de afgrond, waarschuwde hij het Belgische publiek. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Zijn gelukkig nauwelijks bijzonderheden in deze ochtendspits. Er staat een wat langere file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen. 8 kilometer, daar is de vertraging 10 minuten. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar het werd uiteindelijk een reeks teleurstellingen. Het WK Short Track in Rotterdam. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat was een tegenvaller. Ja, dat was een tegenvaller. Ja, en waren nou de verwachtingen misschien te hoog gespannen? Is het een sport waarin geluk en pech zo dicht bij elkaar liggen dat dit nou eenmaal kan gebeuren? Ook dat hoorde je sommige kenners zeggen. Of was domweg de druk te hoog en wilde de Nederlandse equipe te graag? Dat was ook wel de verklaring van bondscoach Kerstelt na afloop. En daar leek het ook wel een beetje op, want het was een reeks toch wel van valpartijen, uitsluitingen, ongelukkige besluiten. Ja, en dat leidde uiteindelijk tot veel teleurstelling, omdat Nederland voor het eerst sinds 2018 geen individuele wereldtitel veroverde op geen enkele afstand. Die verwachtingen inderdaad hoog waren ingegeven door een prachtig wereldbekerseizoen van een aantal mensen. En ja, uiteindelijk restte dan een zilveren medaille op de zaterdag van Xandra Velsenboer op de 500 meter en Jens van 't Woud. En die mannen, ja, die voldeden in dat opzicht wel een beetje met die wisselvalligheid wel aan de verwachtingen. En van 't Woud is daarin echt de beste Nederlander. En uiteindelijk, toen alles verloren leek, was er dan toch nog wel een prachtige wereldtitel op de aflossing. Uiteindelijk op de zondagmiddag, dat was een pleister op de wond. Maar alles bij elkaar, het eindgevoel voor het toernooi voor Nederland was toch een toernooi met meer teleurstellingen. En ja, 2x zilver, 1x goud is allemaal niet zo slecht. Hadden we 10 jaar geleden voor getekend. Ja. Maar we hebben nu eenmaal een status veroverd in deze sport. En in dat opzicht viel het toch allemaal wel een beetje tegen. Ja, en die arme Suzanne Schulting. Ja, dat had een ongelooflijk ongelukkig weekend. Het verhaal is natuurlijk bekend en lang eruit geweest. De vermoeidheidsverschijnselen, toen een schaats in haar rug met een wond waar ze lang van moest herstellen. Dan toch redelijk op tijd fit naar dit toernooi leek het. Ze was zelf goed gemutst van tevoren, reed weer goed. Had een goede wereldbekerwedstrijd gereden. En haar weekend verliep uiterst ongelukkig met een uitsluiting, met een valpartij. En toen hoopte ze het allemaal op die zondag nog goed te maken. Kwam in botsing met haar oud-ploeggenoten Smet, de Belgische, die ook een heel ongelukkig weekend had. De lezingen liepen uiteen, want de Smet was woest na afloop. Vond dat het de fout van Schulting was. Nou, Schulting vond dat het uiteraard de fout van de Smet was. Mocht nog overrijden. Toen was al duidelijk dat het niet goed was, ja. En dan een gebroken enkel overhouden is natuurlijk ook buitengewoon vervelend en overschaduwt heel veel voor haar. Want op het moment dat je lekker wil gaan uitrusten, nu begin je meteen weer met revalideren. Misschien moet er zelfs een operatie plaatsvinden. Kortom, voor haar verliep het weekend al niet fijn. Maar dit was nog wel een hele grote domper op het weekend voor haar persoonlijk. En ze is sterk. Ze zal zeker terugkomen in deze sport. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Maar de route is wel heel ongelukkig voor haar de afgelopen 12 maanden. En Dan kijken we ook nog even naar voetbal. Want de Eredivisie-wedstrijden waren er dit weekend. Wat is je opgevallen? Nou ja, gisteravond, de mooiste wedstrijd van het weekend was die dus tussen PSV en Twente, de nummer 1 en 3. Twente gaf meer dan goed partij. De eerste helft nog wat moeilijk, maar in de tweede helft was de wedstrijd redelijk in evenwicht. PSV kreeg natuurlijk ook zijn kansen, maar ook Twente. Twente maakte een doelpunt. Daar werd door heel veel mensen heel verschillend naar gekeken. Het was vlak op de doellijn. De keeper, nou goed, sprong die keeper nou tegen Boadu op of duwde Boadu die keeper? Scheidsrechter aarzelde even, gaf toen uiteindelijk een vrije trap aan PSV en ging verder niet naar het scherm. Niemand ging naar het scherm. Daar was ook wat over te doen. Nou ja, toen dacht iedereen dan maar 0-0. En in echte dying seconds, 96 minuut zoveel, was Peppi de invaller alsnog succesvol na een fout achterin bij Twente, waar die aanval uiteindelijk mee bekroond werd door PSV, die toch gewoon op koers blijven liggen. Feyenoord had eerder op de dag ook iets wat gelukkig gewonnen. Waren veel beter, hoor. In Heerenveen hadden die wedstrijd al eerder moeten beslissen, maar leek op een 2-2 af te steven. Een enorme blunder achterin. Kortom, bovenin AZ liep verder weg. Ajax is geen verrassing meer. En onderin Volendam en Vitesse. Ja, dat wordt toch echt wel een steeds ingewikkelder verhaal. Nu de interlandbreek. Maar als je alle de klassementen opmaakt, ja, die spanning bovenin blijft weg. Waar je misschien nog een beetje spanning kunt krijgen is om de derde plaats tussen Twente en AZ. Omdat AZ de weg naar boven ook weer een beetje gevonden heeft. Maar als je het niveau van Twente zag gisteren, moet je er toch van uitgaan dat zij die derde plaats, die dit jaar heel belangrijk is, gaan veiligstellen. Kortom, veel lawaai, veel gedoe in de laatste minuten, maar uiteindelijk heel veel uitslagen die heel normaal waren. Tom, dankjewel. Your eyes and feel again. You can choose to let it go, embrace the inescapable. I'm on a highway to nowhere, away from everyone. I wanna free float in the ocean. Find me a wave to carry me. Direct. Oh my god, it's happening. Ster. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camper dealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. bolpianos.nl. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Bürstner voor de beste deals. Kijk op Bürstner.nl met UE. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Boek met Holland Amerika Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond. Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal. Nu op NPO Start. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Israël heeft vannacht een aanval uitgevoerd op het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Er zijn doden en gewonden gevallen, melden Arabische media. En er zou brand zijn uitgebroken. Het Israëlische leger zegt dat er in het ziekenhuis Hamas-strijders zitten. De herverkiezing van de Russische president Poetin is door verschillende landen veroordeeld. President Zelensky van Oekraïne noemt hem een dictator. Onder meer de VS en Polen benadrukken dat er geen sprake was van vrije verkiezingen. Noord-Korea heeft Poetin gefeliciteerd. Het huis voor klokkenluiders krijgt het steeds drukker. Vorig jaar meldden zo'n 370 mensen dat er vermoedelijk misstanden waren op het werk. Een stijging van 50%. Ook vragen meer bedrijven advies over bijvoorbeeld onderzoek naar misstanden. En de Nederlandse Janina Liebrand van 70 jaar heeft in haar leeftijdscategorie een wereldrecord gelopen op de halve marathon. Gisteren was ze bij de Stevensloop in Nijmegen een minuut sneller dan het vorige wereldrecord. En Liebrand begon pas op haar 48ste met hardlopen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, we starten op veel plaatsen toch wel grijs. Met een wolkendek waaruit af en toe ook een druppeltje regen kan vallen. Met name in de oostelijke helft van het land. Maar nu trekt er ook nog zo'n zone over de Waddeneilanden. Dat trekt wel naar het oosten weg. En van het westen uit komen er steeds meer opklaringen onze kant op. En dat betekent dat het weerbeeld vanmiddag een stuk vriendelijker wordt. Dan is het vrijwel overal droog. Kan een enkele bui in het uiterste oosten en noordoosten niet uitsluiten. Maar verder is het dus inderdaad droog. Met de zon erbij en een temperatuur die verder oploopt. Het wordt 12 tot maar liefst 15 graden. En de komende dagen? Ja, dat lenteweer dat krijgt toch wel een beetje een wat vaster omlijnd principe in ons land. Want morgen gaan de temperaturen nog wat verder omhoog. Dan wordt het in het binnenland 15 tot 17 graden. Het warmste in Brabant en in Limburg. Met daar ook de meeste zon. In het noordwesten komen wat hardnekkige wolkenvelden voor. Een enkele drup motregen is niet helemaal uitgesloten. En dat geldt eigenlijk ook voor de woensdag die verdeling. In het noorden de meeste wolken. Kleine kans op wat lichte neerslag. In het zuiden blijft het droog en daar schijnt de zon regelmatig. En woensdag doen we er dan wat temperatuur betreft nog een schepje bovenop. 15 tot 18 graden. Ja, kan natuurlijk niet de hele week doorduren in Nederland. De temperatuur gaat vanaf donderdag langzaam weer omlaag. En dan wordt het ook wat wisselvalliger met een toenemende kans op buien. Marco, dank je. En Wijnand, hoe staat het ervoor op de weg? Nou, tot dusver zijn er weinig bijzonderheden in deze ochtendspits. Als je echt alle files bij elkaar optelt, dan kom je op zo'n 250 kilometer. Dat is wat minder dan gebruikelijk. De meeste drukte zien we in het midden van het land. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Daar is bij knooppunt Hoevelaken de verbindingsweg dicht naar de A1 naar Amsterdam. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Dat gaat waarschijnlijk nog een uur duren. Het veroorzaakt overigens niet al te veel file. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat de langste file van dit moment. Tussen Vught en Waardenburg 14 kilometer. Daar is het oponthoud opgelopen tot 20 minuten. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Zing met huis. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Organisaties moeten zichzelf gaan beschermen tegen de quantumcomputer. Een intelligente computer die supersnel met complexe data kan werken. Daarvoor pleiten 20 Europarlementariërs in een open brief aan de Europese Commissie. Europarlementariër Bart Groothuis is een van hen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het gevaar van zo'n computer? Nou, het gevaar is dat communicatie, maar ook gegevens die je nu versleuteld verstuurt, dat die in de toekomst gekraakt kunnen worden. Dat betekent dat de versleuteling ontdaan kan worden en de inhoud gelezen kan worden. En dat gaat dan om ambassadegeheimen, defensiegeheimen, maar ook bedrijfsgeheimen en ook misschien persoonlijke geheimen. En die je liever gewoon niet wil dat iemand die kan lezen. En wat we zien is dat bijvoorbeeld de Chinezen nu op dit moment al heel veel data opslaan in de hoop die in de toekomst te kunnen lezen en dus te kunnen kraken. Dus mijn oproep, ik heb het initiatief genomen voor die brief, om nu al zogenaamde algoritmes toe te passen die die versleuteling ook in de toekomst helder in stand houden. Dus dat ook in de toekomst uw gegevens veilig zijn. En daar gaat het mee om en dat kan, maar dan moet je nu actie ondernemen. Ja, want hoe komt het dat zo'n quantumcomputer dat in de toekomst misschien makkelijker kan? Het heeft een waanzinnige rekenkracht. Dat is geweldig waaraan gewerkt wordt. Er zijn 3 blokken in de wereld die daaraan werken aan zo'n megacomputer. En dat is China, dat is de Verenigde Staten en dat is Europa. En toch ook vooral Nederland, mag ik daarbij zeggen, een beetje trots. En die 3 blokken die strijden om wie het eerst is om dit te kunnen kraken. En stel dat de Chinezen dat winnen en die alle communicatie kunnen lezen, nou, dan hebben we echt wel een probleem. Dan gaat het echt over ambassadegeheimen, wat ik zei, maar ook bedrijfsgeheimen. En dan moeten we onze borst nat maken. Dat kan heel negatief uitpakken. Dus laten we vooral actie ondernemen nu het nog kan. Maar kun je dus wel iets verzinnen waarmee je kunt voorkomen dat zo'n quantumcomputer het kan ontcijferen? Ja, het zijn moeilijke woorden, maar weet je wat het is? Het is ook heel moeilijk werk. En het is, ik heb jarenlang bij Defensie als hoofd cybersecurity gewerkt met hele goede, kundige specialisten. En dat zijn mensen die echt heel, heel, heel kundig zijn met het versleutelen van gegevens. Die moeten we de ruimte geven om allerlei nieuwe vormen van cryptografie, van versleuteling, om die voor te stellen. Dat is recent gebeurd in internationaal verband. Daar hebben ze gezegd, nou, dit zijn manieren dat het kan. En die manieren moeten we nu verplichten, vind ik, voor alle belangrijke vitale instellingen in Nederland. Eigenlijk iedereen die essentiële diensten levert voor de samenleving. Al die belangrijke instellingen, en dat gaat dan van ministeries tot en met grote gemeentes, maar ook wel grote bedrijven en ziekenhuizen en misschien water, technologie en allerlei grote dingen. Die moeten nu beginnen met het versleutelen van de gegevens en wat je verstuurt over het internet, zodat het ook in de toekomst veilig is. En betekent dat je je ook beveiligt op zo'n moment tegen het inbreken, waardoor zo'n partij die dat dus doet, het kan overnemen? Of gaat het echt alleen maar om informatie? Nee, dat is een goede vraag. Het gaat niet om hacken. Ik bedoel, je kunt altijd nog... zijn er hackers die proberen een systeem te hacken... of een netwerk of een bedrijf of een ministerie. Dat kan altijd nog gebeuren. Maar dit gaat om gegevens die we versturen over het internet. Dus dat zijn gegevens... dat kunnen ambassades zijn die met elkaar communiceren. Je kunt een e-mail sturen. Je kunt natuurlijk van allerlei gegevens over het internet communiceren. En die worden al massaal opgesnoept en opgeslagen in de hoop... dat in de toekomst zo'n quantumcomputer die gegevens nog kan ontsleutelen. En als we goede manieren hebben om ons daartegen te beveiligen... dan is dat nu, en het duurt meestal zo'n 10 jaar... in die hele gemeenschap van cybersecurity professionals... om die hele transformatie naar die nieuwe algoritmes te maken. En dat is ingewikkeld. En als dat 10 jaar duurt, dan zeg ik... dan moet je vandaag beginnen om ook over 10 jaar veilig te zijn. En vandaar dat ik die brandbrief heb gestuurd. Ja. NOS-redacteur Joost Schellevis. Joost, ja, wie ben ik om Bart Groothuis tegen te spreken? Heeft hij gelijk? Nou, die zorgen, ja zeker, die zorgen worden echt wel breder gedeeld. Het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken hoe lang het gaat duren. En trouwens ook nog of het gaat gebeuren, want dat weten we ook niet 100% zeker. Wanneer de quantumcomputer onze encryptie, onze versleuteling kan kraken. Maar eigenlijk de basis van het internet zoals dat nu werkt, dat leunt 100% op de kwaliteit van versleuteling. Het feit dat we gewoon veilig kunnen mailen, dat we kunnen appen met elkaar, kunnen internetbankieren. Ja, dat hangt uiteindelijk allemaal af. De basis daaronder is een best wel kleine set wiskundige trucjes eigenlijk, die ervoor zorgt dat het allemaal veilig kan. En een deel daarvan komt gewoon op losse schroeven te staan. En nou ja, wat meneer Groothuis ook zegt, het duurt best wel lang voordat mensen, voordat bedrijven, organisaties, maar ook makers van apps overstappen op nieuwe systemen. Dus nu is echt het moment om daar wat aan te gaan doen. Is daar al vaker voor gewaarschuwd, voor die supersnelle quantumcomputers? Nou, de afgelopen jaren nam dat eigenlijk toe. In eerste instantie was er denk ik vooral blijdschap, hè, over de quantumcomputer. En het is natuurlijk ook een heel... ja, gewoon tof apparaat dat waaraan wordt gewerkt. Het is niet zo dat het alleen maar slechte kanten heeft. Maar de afgelopen jaren zag je dat zich een beetje om begon te buigen naar toch ook wat angst. Afgelopen jaar waarschuwde ook de AIVD ervoor. Vandaag op nos.nl waarschuwen ze daar ook nog eens. Ze delen dus die zorgen van de Europarlementariërs. Ja, de afgelopen jaren zag je dat steeds meer toenemen. Ook omdat de ontwikkeling van die quantumcomputer nu echt steeds sneller gaat. Want wat je zegt, natuurlijk kun je het ook goed gebruiken. Waarvoor kun je hem gebruiken? Nou, wat meneer Groothuis ook zei, hij is in staat om, en jij trouwens ook, hij is in staat om het enorm grote hoeveelheid data heel snel te werken op een hele andere manier dan hoe computers nu werken. Dus iedereen weet denk ik wel dat computers met eentjes en nulletjes werken. Een 1 of een 0. Nou, in een quantumcomputer kan een 1 ook een 0 zijn tegelijk. Ik moet zeggen, hoe dat ik snap je helemaal niks van, Joost. Nee, dat snap ik. Maar nou ja, het gevolg is wel dat zo'n quantumcomputer in staat is om nog veel sneller te rekenen dan en ook op een hele andere manier, die inderdaad bijna niet te bevatten is, dan een normale computer. En bijvoorbeeld dingen die nu een computer heel veel rekenkracht kosten, zoals nou, ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van medicijnen, het ontwikkelen of het oplossen van andere complexe problemen, maar ook dus het kraken van computerbeveiliging. Dat kan zo'n quantumcomputer veel sneller. En dat is inderdaad ook heel goed. Dankjewel. Tech-redacteur Joost Schellevis en Europarlementariër Bart Groothuis. Graag gedaan. Het parlement in Vietnam komt later deze week bij elkaar om personeelskwesties te bespreken. Dat meldt persbureau Reuters. De aankondiging komt aan het begin van de week, waarin koning Willem-Alexander en koningin Maxima op staatsbezoek zouden zijn in Vietnam. Maar dat bezoek werd op het laatste moment uitgesteld vanwege binnenlandse omstandigheden in Vietnam, zoals het werd genoemd. Saskia Konniger, correspondent vanuit Jakarta. Saskia, ja, doordat dat werd afgezegd, kijken wij er met nog wat meer interesse naar. Binnenlandse omstandigheden noemen ze het. Wat zou dat kunnen inhouden? Ja, dat is de hamvraag. Er gingen gelijk heel veel geruchten rond. Vietnam is namelijk een communistisch land. Er is geen persvrijheid, waardoor veel gebeurtenissen nooit of heel laat naar buiten komen. Dus het is al helemaal moeilijk te achterhalen wat er speelt bij machthebbers. In januari heeft partijleider Nguyen Phu Thong, die al bijna 80 is, vermoedelijk wegens een slechte gezondheid al een bezoek afgezegd van president Joko Widodo destijds. En in 2019 had hij een hersenbloeding. Dus na het afzeggen van het staatsbezoek van koning Willem en koningin Maxima waren er gelijk allerlei speculaties. Zou hij nu weer ziek zijn? Maar sinds bekend is dat het parlement deze week bijeenkomt voor personele kwesties, zoals ze dat noemden, vermoeden analisten nu dat er een soort machtsspel gaande is, dat er misschien een nieuwe belangrijke benoeming komt of zo. Ja, dus noemen het dus personele kwesties. Wat zou er achter kunnen zitten? Ja, sinds enkele jaren is de partijleider Yang Fu-tong, die dus al op leeftijd is, bezig met zogenaamde brandende ovencampagne. Dat is een anticorruptiecampagne om het systeem te zuiveren van ja, corrupte bestuurders, maar ook zakenlieden. Tegelijkertijd heeft hij met deze benoemingen ook zijn eigen positie verstevigd. Omdat hij al bijna 80 is, is dat natuurlijk ook wel wat gevaarlijk, want er is helemaal geen duidelijk opvolgingsplan. Dus analisten denken dat Trump via deze nieuwe benoemingen misschien een opvolger wil klaarzetten, voor het geval hij er niet meer is. En zijn termijn loopt sowieso af in 2026. Maar ja, we weten het gewoon echt niet. Trump kan ook echt wel ziek zijn. Het kan ook iemand anders zijn die een benoeming wil doordrukken misschien, om de machtspositie van Trump te verzwakken. Ja, in een land als Vietnam blijft het echt gissen. Ja, want je zei al, het is geen democratie. Nu moet dus het parlement bij elkaar komen. Maar heeft dat parlement eigenlijk wel iets in te brengen? Nee, Vietnam is een eenpartijstaat. Het wordt geleid door de Communistische Partij. En dat is een collectief door het Politbureau, wat we ook uit Rusland kennen. Er is wel een parlement, maar de leden zijn vooral uitvoerende ambtenaren. En net als China heeft Vietnam sinds 1986 een open deur politiek. Doi Moi heet dat in de renovatie, zo heet dat in Vietnam. Het is ook net als in China staatsgeleid kapitalisme. En eigenlijk gaat het heel goed economisch gezien met Vietnam, maar zo goed dat er veel excessen zijn. En Trump die probeert er dus in te dammen met zijn anticorruptiecampagne. Dus er is geen sprake van inspraak of democratie. Het systeem is echt heel anders. En de grote angst van veel machthebbers, en ook van Trump waarschijnlijk, is chaos. He, zoals het uiteenvallen van Rusland. Daar kijken ze met angst en beven naar, zoals dat toen gegaan is. En zij streven naar een balans tussen de almachtige staat, zeg maar, en het stimuleren van economische welvaart door binnenlandse handel. Dankjewel. Correspondent Saskia Konniger. Britse wetenschappers ontwikkelen een BH voor vrouwen met borstkanker, weet The Guardian. Volgens de Britse krant kan die BH meten of een tumor bij een borstkankerpatiënt terugkomt. Er zit een elektrisch apparaatje in dat de borst regelmatig scant. Zo wordt een groeiende tumor sneller ontdekt dan bij een ziekenhuisscan. En het is ook nog eens een stuk minder ingrijpend dan zo'n ziekenhuisonderzoek. Een onderzoeker van de Universiteit van Nottingham zegt dat de techniek de overlevingskans van patiënten kan vergroten. Er is nog wel veel onderzoek nodig, dus die BH is morgen nog niet op de markt. Maar de ontwikkeling is toch hoopgevend, hè? Dat je op die manier gewoon in het dagelijks leven dus constant wordt gecontroleerd. Door het zachte weer staat de kersenbloesem wat eerder in bloei dan gebruikelijk. In de regenboogbuurt in Almere is er een brede laan voor kersenbloesem, met op de achtergrond rood en blauw gekleurde huizen. Dat is dus een spectaculair gezicht waar een hoop mensen op afkomen, is te zien bij Omroep Flevoland. Vier het geluk dat aan je takken groeit, waar dezezelfde roze kersenbloesem bloeit. Het is heel mooi hier. Ik kom hier elk jaar in kostuum flaneren en vaak met een groepje foto's maken. En ik kom hier meestal met mijn zoontje, maar hij slaapt nu. Dus ik fotografeer nu mijn schoonzusje. Ja, het park in Amstelveen kende ik wel, van de bloesem. Maar dit is een uitgaanstip voor Almere. Zo vaak komen we dat niet tegen. Hele leuke dingen te vinden in de stad, waaronder dus de kersenbloesem. Ja, als kersenboom kan ik dit soort aandacht alleen maar toe. Heb je eigenlijk een kersenboom in je eigen zeker, tuin? Zeker, zeker. Ja? Het staat nog niet in bloei. Ga je er ook regelmatig mee in gesprek als kersenbomen onder elkaar? Of ga ik nu te ver? Goed, we gaan maar weer verder. Er melden zich steeds meer mensen aan als modenaar. Voor corona waren er nog 1570 modenaars in Nederland en nu zijn het er 1700. Ook een molen in Bemelen in Limburg heeft geen gebrek aan interesse, hoort Omroep L1. We hebben drie leerlingen hier rondlopen die het vak van molenaar willen leren. En een van de leerlingen is ook Lisbeth, die hier nu mee helpt. Mijn vriendin die loopt hier ook nog rond. Wij doen het met z'n tweeën. We hebben echt het molenvirus te pakken gekregen. Het is echt bijna een ziekte. Nou, er zijn ergere virussen. Het is belangrijk dat er genoeg molenaars blijven om die molens draaiende te houden. Want als een molen lang stilstaat, dan kost het heel veel geld om hem weer aan de gang te krijgen. En Ierland vierde gisteren de nationale feestdag St. Patrick's Day. Den Haag deed dat ook. Daar was volgens Hart van Nederland de grootste Europese St. Patrick's Day-viering buiten Ierland. Bier en plezier, daar gaat het volgens deze meneer om. Drink some pints of Guinness and have good fun. Is it because it's St. Patrick's Day? It's tradition. It's our life, so it's the way we do it. It's celebrated all over the world, so it's for an Irish man, you should be extremely proud. Ja, het wordt overal gevierd, zegt hij. Ja, er zijn ook overal Ierse pubs, dus natuurlijk moet je ook over St. Patrick's Day hebben dan, hè, met die typische groene kleur ook. Een trotse Ier was dat die zijn feestdag in Den Haag viert, maar er waren ook niet Ieren op afgekomen. Hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Ja, Guinness bestellen, daarna nog één drinken, daarna nog één. Ja, dan zien we wel weer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 400 kilometer file. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan in het midden van het land, in Zuid-Holland en ook in het zuiden wel. Maar bijzonderheden zijn er eigenlijk nauwelijks. Er is net wel een ongeluk gebeurd op de A12 Arnhem richting Den Haag bij Houten. Er staat nu 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de N46 bij Groningen loopt het verkeer vast na een ongeluk. Vanuit Eemshaven tussen Bedum en knooppunt Boterdiep 4 kilometer. Het oponthoud is daar een half uur. Barcelona, I still long to hold her once more. My boots of leather from Europe, I gather you know, no. Every time you have to go, shut my eyes and you know, I'll be lying right by your side in Barcelona. Barcelona, oh, Barcelona, oh, Barcelona, oh, not every time you have to go, I shut my mind and you know, I'll be lying right by your side. In Barcelona. Barcelona van George Ezra. Het is 8:08. Met onder meer een minuut stilte om 10:43, het fatale tijdstip, herdenkt Utrecht straks de tramaanslag, waarbij 4 inzittenden om het leven kwamen, vandaag 5 jaar geleden. Lisa, nu 31, zat in de tram, maar ze overleefde het omdat het wapen haperde. 5 jaar lang volgde ze allerlei therapieën en ze kan er nu pas goed over praten. Ze vertelt haar verhaal aan verslaggever Matthijs van der Wiel op de plek waar ze die ochtend op de tram stapte. Het ziet er nu anders uit, hè, de tram. Nieuw model tram is het inmiddels. Ja, wel, toch? Ja, dat scheelt een hoop. Hoe lang heeft het geduurd en wat was er voor nodig voor jou om hem weer te kunnen nemen, de tram? Ik denk in eerste instantie dat ik vanaf het begin af aan dacht, ik ga me dat niet laten ontnemen. Dat ik niet meer met de tram kan of niet meer met het OV. Maar dat zag er in het begin uit dat ik een bus pakte vanaf Utrecht naar Zeist. En dat ik direct de volgende halte alweer uitstapte. Omdat er iemand in de bus dan zat die iets van op de schutter leek. En dat gaat nu beter, maar ik voel dat nog wel altijd. Van, zodra ik een bus instap, dan scan ik wie er in de bus komt, onbewust. We ontmoeten elkaar, ik sprak je aan, 4 jaar geleden... tijdens de rechtszaak tegen de schutter, Gökmen T. Op de gang van de rechtbank. Toen wilde je niet met media praten. En toen heb ik je mijn kaartje gegeven. Mocht je een keertje eraan toe zijn, dan kun je me bellen. Ja. En 4 jaar later, opeens, nou, neem je contact op. Toen was ik er klaar voor. Hoe kan dat, dat je opeens toch je verhaal kunt, wilt vertellen? Er is nu een boek geschreven en daar staat dat ook in. Dat ik na jarenlang therapie er eindelijk over kan praten. En ik denk wat dat betreft klopt dat niet helemaal. Want ik kon vanaf het begin af aan, als je het aan me zou vragen, dan zou ik wel kunnen zeggen van nou, ik zat in de aanslag. Maar ik denk dat ik eigenlijk sinds dat ik daar mijn verhaal in heb gedaan, dat ik pas meer zelf die connectie voel. Dat je het echt was? Dat ik het echt was, ja. Dat er iets van zelfcompassie aan het ontstaan is van dat ik ook in de tram zat, zeg maar. En dat ik altijd heel erg moeite heb gehad met het feit van ik ben niet gewond geraakt, ik ben niet doodgeschoten. Dat schuldgevoel, bekend fenomeen? Ja, dat ik vanaf het begin af aan dacht van ik ga me niet aanstellen en ik ga hier doorheen komen en ik ga gewoon mijn studie afmaken. Dat betekent dat dat nu pas de klap komt? Nou, ik zou wel zeggen dat ik gisteren aan mijn beste vriendin een berichtje stuurde van het voelt wel alsof het nu pas binnenkomt, ja. Nu pas kun je erover vertellen. Ik had je vragen, waar zat je in de tram? Waar stond hij? Ik ben dus blijkbaar gaan zitten. Toen ben ik eigenlijk vrijwel direct weer opgestaan omdat ik iemand met een pistool zag staan. En op dat moment in eerste instantie dacht van dit is een grap. En dat kwam door zijn demper die erop zat. Daardoor zag het er best wel raar uit. En daardoor klonk het allemaal best wel knullig. Maar op dat moment merkte ik van nou, dit is foute boel, zeg maar. Toen ben ik naar de deuren gegaan. En daar heb ik geprobeerd om op de ramen te bonken richting de trammachinist. Nou, zonder effect, want dat hoorden ze natuurlijk niet. En toen kwam de schutter onze kant op. Toen ben ik samen met 2 jongens op de grond gaan liggen. Weet je nog wat je dacht toen hij op je afkwam? Op een gegeven moment, toen ik achter die 2 jongens lag en hij naar ons toe kwam en ik wist van nou, ik kan hier nergens meer uit. Toen had ik op een gegeven moment wel zoiets van oké, dit is het. Dit is het. Hoe ben je de tram uitgekomen? Door die jongens. Een van die jongens heeft het raam ingetrapt. En toen ben ik eruit gesprongen en heel hard weggerend. En tijdens je vlucht ben je nog een keer beschoten? Op een gegeven moment had ik wel het gevoel van ik ben ver genoeg weg van de situatie. Maar toen schoot hij opnieuw vanuit de auto waar hij inmiddels in zat. We hadden het net over weer de tram nemen. We hebben het over 5 jaar van je leven. Wat heb je niet kunnen doen in die 5 jaar? Nou, het eerste half jaar ben ik überhaupt niet buiten geweest. Maar ik denk het belangrijkste van ik ben nu 31. Ik zou wel graag een partner willen en een gezin willen. En dit waren in die zin wel de jaren waarin ik daar al meer in had willen investeren. Het heeft je leven op pauze gezet? Ja, dat zeker. Dat zeker. Nu is er de herdenking. Voorlopig de laatste, want er wordt straks niet meer ieder jaar herdacht, maar om de 5 jaar. Ben je er altijd bij geweest? Zeker niet. Nee. Want dat was me wat dat betreft allemaal te confronterend. Ga je nu wel? Ik ga zeker. Maar ik ben ook wel heel blij dat het de laatste keer is. Want ik merk wel toch elke keer vanaf half februari dat ik denk van oh, dat zit er weer aan te komen. En wat dat betreft ben ik wel ook heel blij als het even echt is afgesloten. Het verhaal van Lisa, die de tramaanslag van 5 jaar geleden in Utrecht overleefde. Vanochtend dus is de herdenking. NPO Radio 1. Johannes bal breed, richting Hoekstra, die kan schieten met links. 1-1. Voetbal bij de NOS. Prima afgerond door die ijskoude Tini Hoekstra. De vrouwen van Ajax tegen Chelsea. Oh, door de benen. In de kwartfinale van de Champions League. Jongen. Wat een gekke avond. Ajax Chelsea. Ingedraaid. Ja! Live vanuit de Johan Cruijff Arena. Het is denk ik Van der Velden die het doet. En als hij er niet aan zit, dan geef hem gewoon een spits. Ik kan ons het schelen. Morgen vanaf 6:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

Zo'n 120 asielzoekers krijgen een tijdelijk onderdak in een beurshal in Nieuwegein. Het pand is een maand beschikbaar voor deze groep, die vandaag aankomt. Het aantal asielzoekers kan nog worden uitgebreid naar 200. De gemeente Nieuwegein zegt ook nog na te denken over een opvang voor langere perioden. Het weer, veel bewolking, ook wat regen. Vanmiddag vaker droog en geregeld zon bij 10 tot 15 graden. Ook de komende dagen zacht en overwegend droog. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. Een ochtendspits met weinig bijzonderheden. De meeste files staan in het midden van het land, in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen toch op de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Houten, 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de weg is weer vrij. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht, daar is bij knooppunt Hoevelaken de verbindingsweg dicht naar de A1 richting Amsterdam. Dat komt door een spoedreparatie na een ongeluk. Duurt wat langer dan verwacht. Waarschijnlijk gaat die pas om 9 uur weer open. Het veroorzaakt niet al te veel vertraging, zo'n 10 minuten nu. Bij Groningen staat file op de N46, Eemshaven richting Groningen, tussen Bedum en knooppunt Boterdiep, 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol, 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van bami met groenten, met kipsaté en pindasaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het gebruik van water en het belang daarvan moet in strengere regels worden vastgelegd. Dat vinden de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Waterbedrijven VEWIN. Zo schrijft Trouw. In een speciaal pamflet, Water in Actie, vragen ze het nieuwe kabinet om actie. Pieter Litjens is voorzitter van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, de VEWIN. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er volgens u precies worden aangepakt als het gaat om water? Nou, er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Het belangrijkste heeft u, of nou het belangrijkste, een van de belangrijkste dingen heeft u net aangegeven. Dat is het aanpakken van de watervervuiling. Wij vragen aan het nieuwe kabinet om een strenger beleid op stoffen, verankerd in wetgeving, met als uiterste middel een wettelijk verbod op schadelijke stoffen. Wat we zien is dat de hoeveelheid schadelijke stoffen in het water en in het drinkwater steeds groter wordt. Waterschappen zuiveren het rioolwater steeds beter, investeren daar jaarlijks meer dan €500 miljard in. De drinkwaterbedrijven doen ook ongelooflijk veel inspanningen om extra zuivering toe te passen. Er moet steeds meer nitraat uit meststoffen, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, etc. Lozingen van chemische stoffen als PFAS uit het water worden gehaald. Die inspanning wordt steeds groter. En ik kan het eerlijk gezegd ook aan mijn kinderen niet uitleggen dat we zo ongelooflijk veel investeren om een rottigheid uit het water te halen die we er zelf in stoppen. Ja, u noemt wij vragen aan het. Sorry. Nou ja, u noemt een fix aantal stoffen die dus ook uit verschillende bronnen komen. Zeker. Ja, zeker. Verschillende bronnen. Dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld. En tegelijkertijd is de nood wel hoog. De komende jaren zien wij niet dat dat heel erg af gaat nemen. En we zien wel dat als het gaat om de waterkwaliteit, en zeker in droge periodes, de vervuilingsgraad van het oppervlaktewater enorm hoog is. Maar als het gaat om chemische, bijvoorbeeld, laten we beginnen bij chemische stoffen en PFAS. Hoe krijg je dat verminderd? Hoe kun je dat bij de bron aanpakken? Door een verbod op het gebruik van PFAS. Er zijn natuurlijk een hoop bedrijven die PFAS gebruiken. En wat we dagelijks denk ik zien in het nieuws is dat daar enorm veel commotie over is. Dat de enige manier om daar een eind aan te maken niet is het uit het milieu halen. Het is ongelooflijk moeilijk te verwijderen tegen enorme hoge kosten. En dan nog steeds is niet gegarandeerd dat het weg is. Het zal toch echt bij de bron aangepakt moeten worden. Ja, ja, want die PFAS dat verdwijnt ook nooit meer. Dus wat er nu al is, daar hebben we mee te dealen. Maar u zegt, gooi er in ieder geval niet nog meer bovenop. Absoluut. Als het gaat om nitraatresten, dat is de landbouw. Hoe kan daar worden ingegrepen? Nou, door een goed mestbeleid, maar niet alleen nitraatresten, maar ook bestrijdingsmiddelen natuurlijk. Daar wordt ook al jaren over gesproken. Zorgen ervoor dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan banden wordt gelegd, wordt verminderd. Omdat ook dat een enorme afbreuk doet aan de kwaliteit van het water. En uiteindelijk ook de bedrijven weerstelt voor hele grote investeringen die nodig zijn om het gereinigd schoon te krijgen. Maar het is niet voor het eerst dat u die oproep doet. Hoe komt het dat dat niet van de grond komt? Ja, omdat het weerbarstig is kennelijk. Er zijn natuurlijk een heleboel andere belangen. En tegelijkertijd zien wij het belang van schoon, lekker drinkwater, dat iedere dag 24 uur per dag uit de kraan moet komen, zien we wel als een eerste levensbehoefte. Maar u vraagt dus van het nieuwe kabinet regelgeving. Ja. Als het gaat om de landbouw, wat zou de regelgeving moeten en kunnen zijn? Nou, dat is niet aan mij om afspraken te maken met de landbouw. Waar onze inspanningen met name op ons pleidooi met name op gericht is, is ervoor zorgen dat het aandeel schadelijke stoffen in het water afneemt de komende jaren. En op welke manier dat gebeurt, dat kan door wetgeving, door een verbod uiteindelijk, als de wetgeving geen soelaas biedt, door een verbod op stoffen. Nou, wat haalbaar is, is aan de politiek om te bekijken en om te bespreken. Maar wij doen echt een oproep aan een nieuw kabinet om daar voort mee te maken. Omdat wij zien dat de inspanningen die moeten worden geleverd om het drinkwater schoon te krijgen, schoon te leveren bij mensen thuis, steeds groter worden. En dan is er ook nog waterbeschikbaarheid, hè? Dat er minder water is voor mensen, schoon drinkwater. Want dat is er niet voldoende, vreest u, in de toekomst? Nou, het zit met name in het feit dat de economie groeit, het aantal inwoners groeit in Nederland. We zien een toenemende watervraag. En die toenemende watervraag die leidt in sommige regio's op dit moment al tot problemen voor drinkwaterbedrijven die moeilijk in staat zijn om voldoende te leveren. En als er niets gebeurt, zeg maar, als er geen ruimte wordt geboden aan de drinkwaterbedrijven om nieuwe drinkwaterbronnen aan te boren, dan zal dat in veel meer locaties zal dat het geval zijn. In veel meer regio's zal dat in de toekomst het geval zijn. Dan hebben we echt een groot probleem. Dan hebben we echt een groot probleem op het moment dat het 2030 is. We zien nu al regio's waar het moeilijk is om woningen aan te sluiten, bijvoorbeeld op drinkwater. Dus wat wij nodig hebben is een vergunningverlening die ons in staat stelt, die de drinkwaterbedrijven in staat stelt om die nieuwe drinkwaterbronnen aan te boren. En die drinkwaterbronnen die zijn hard nodig. Drinkwaterbedrijven zien dat de beschikbaarheid in de toekomst echt een probleem gaat zijn. Dus we zetten in op bewustzijn als het gaat om watergebruik. Bewust watergebruik is belangrijk, drinkwaterbesparing is belangrijk. Maar tegelijkertijd zien we dat dat niet de oplossing is. Dus we hebben met name van de provincies, met wie we op dit moment goed om tafel zitten, hebben wij vergunningen nodig om nieuwe drinkwaterbronnen aan te kunnen boren. Dank u wel, Pieter Litjens, voorzitter van de VWIN. In Gazastad zijn Israëlische troepen vanmorgen het Palestijnse Al-Shifa ziekenhuis binnengevallen. Bij die aanval vielen volgens de Palestijnse autoriteiten doden en gewonden. Correspondent Nasser Habib Allah. Nasra, dus weer een aanval op dat ziekenhuis, want vorig jaar gebeurde het ook al. Hè? Volgens Israël houden Hamas-strijders zich schuil op het complex. Zijn die ook gevonden? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Het leger zegt dat ze die aanwezigheid baseren op informatie die ze hadden en dat er vanuit het ziekenhuis meteen vuur werd geopend. En volgens Israëlische media zouden ook zeker 80 mensen zijn opgepakt door het leger. Maar wie dat zijn, of dat ook allemaal Hamas-strijders zijn, dat is nog niet duidelijk. De afgelopen maanden hebben we natuurlijk ook wel vaker gezien dat het leger mensen in Gaza arresteerde die dan later onschuldig bleken te zijn. Ook artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen. Dus ja, op dit moment weten we dat eigenlijk niet. En weet jij wel hoe het er op dit moment naartoe gaat in dat ziekenhuis? Nou, wat we weten is dat de situatie chaotisch is. Het leger heeft het ziekenhuis omsingeld. Er zou ook brand zijn uitgebroken in een deel van het complex. En er zouden volgens Palestijnse autoriteiten dus doden en gewonden bij zijn gevallen. Om hoeveel mensen dat precies gaat, dat is niet duidelijk. Maar ja, de middelen van artsen om die slachtoffers te kunnen helpen, ja, die waren al heel beperkt door de tekorten. Nou, dat is nog steeds zo. Nieuwszender Al Jazeera die liet wel beelden zien dat vanmorgen heel vroeg tientallen mensen weg zijn gevlucht vanuit het ziekenhuis toen het nog donker was. Maar ja, dat gaat lang niet voor iedereen, omdat er dus gevochten en geschoten werd in andere delen. Dus er zitten ook nog steeds veel mensen vast die daar niet weg kunnen. Ja, nou is het dus al vaker een aanval geweest. Na de vorige aanvallen was toch iedereen uit het ziekenhuis geëvacueerd? Ja, toen zijn heel veel mensen inderdaad weggevlucht, geëvacueerd. Maar er zijn toch wel veel mensen weer teruggekeerd. Volgens de Palestijnse autoriteiten zouden er tienduizenden mensen wel in en om dat ziekenhuiscomplex zitten. Dat gaat om medisch personeel, patiënten en hun familie. Maar ook ontheemde burgers die simpelweg geen beter alternatief hebben en dus toch weer terug zijn gekomen naar dat ziekenhuis. En ja, mensen met verwondingen die gaan ook nog steeds naar Al-Shifa. Denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers die onlangs vielen toen een konvooi met voedselhulp werd beschoten. Ja, die mensen die zijn allemaal naar het Shifa ziekenhuis gebracht, want dat was het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Ondanks ja, de beperkte zorg die ze daar nog kunnen verlenen. Maar ja, een beter alternatief, dat is er simpelweg niet. Nee. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. De rente op studieschulden gaat voorlopig niet omlaag, schrijft de Telegraaf. De Tweede Kamer heeft volgens de Telegraaf een deadline van demissionair minister Dijkgraaf laten verstrijken. En daardoor lijkt het praktisch niet haalbaar de rente voor 2027 aan te passen. Opvallend is dat NSC nu ook twijfelt, schrijft de krant, terwijl die partij zelf voorstelde om belastingvoordelen voor expats in te ruilen voor renteverlaging op studieschulden als compensatie voor studenten die de afgelopen jaren moesten lenen. De kosten voor de gezondheidszorg voor asielzoekers zijn afgelopen jaar explosief gestegen, schrijft Trouw. Vorig jaar was het COA daar 225 miljoen euro aan kwijt en dat is een stijging van 45%. Deels komt dat doordat er vanwege personeelstekorten peperdure particuliere zorgverleners zijn ingehuurd. En soms werden er tarieven gerekend van 245 euro per uur. Opnieuw is er in België een verhaal opgedoken van een gedetineerde die in een gevangenis werd mishandeld door andere gevangenen, vertelt een verslaggever van Omroep VRT. Er zouden pakjes drugs over de gevangenismuur gegooid zijn tot op het binnenplein. En om die pakjes mee naar binnen te kunnen smokkelen, zouden andere gevangenen het slachtoffer op de grond hebben gewerkt om de pakjes bij hem in te brengen. De man zou daarbij ernstig gewond geraakt zijn. Er loopt nu een onderzoek bij de politie en ook een intern onderzoek bij de gevangenis. Een chef cipier is ondertussen op non-actief gezet. Die zou alles hebben zien gebeuren, maar haar overste niet ingelicht hebben. En vorige week bleek nog dat een gedetineerde in Antwerpen dagenlang in zijn cel werd gemarteld door andere gevangenen. De Braziliaanse minister van Defensie onder toenmalig president Bolsonaro heeft druk uitgeoefend op de strijdkrachten om zich aan te sluiten bij een staatsgreep. Begin vorig jaar bij de bestorming van het Braziliaanse parlement. Nieuwsite G1 heeft dat gelezen in getuigenverklaringen van de politie in het onderzoek naar Bolsonaro's rol bij de bestorming van het parlement. Uiteindelijk wilde de commandant van de marine meedoen aan een staatsgreep, die van de luchtmacht niet, blijkt uit de getuigenverklaringen. En artsen waarschuwen in het AD voor een toenemend aantal klachten bij mensen in de buurt van windturbines. Ze hebben last van slapeloosheid, stress en vermoeidheid. Grootste probleem zijn volgens de artsen de geluidspieken van de turbines. Ik zie ruzies, depressies en suïcidale neigingen, zegt een huisarts in het AD. Maar ondanks alle noodkreten aan de politiek verbetert er niets. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. ochtendspits is eigenlijk alweer wat aan het oplossen. De meeste files staan in het midden van het land. Een paar ongelukken veroorzaken nu extra vertraging. Zoals op de A15 richting Europoort. Er staat tussen Rozenburg en de afrit Brielle 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Bij Groningen is de N46, de weg Groningen-Eemshaven, in beide richtingen dicht tussen Beijum en knooppunt Boterdiep na een ongeluk. De vertraging is zo'n 20 minuten. Veel landen in West- en Centraal-Afrika zitten al sinds donderdag met slecht internet. Op sommige plekken werkt het zelfs helemaal niet. De storing lijkt voorlopig nog niet voorbij. Het kan nog weken duren. Met grote gevolgen voor mensen en bedrijven. Saskia Houtuin in Senegal. Saskia, het is een enorme storing dus, die misschien nog heel lang gaat duren. Welke gevolgen zijn er allemaal? Ja, absoluut. Dit speelt in heel veel landen, met name in West-Afrika, in Ivoorkust, Ghana, Nigeria en Benin. Hebben ze vooral nog veel last. In sommige landen, zoals in Zuid-Afrika en Liberia, is het wel al enigszins opgelost. Ook hier in Senegal, waar ik woon, merk je nog altijd dat mobiel internet op sommige plekken het echt veel minder goed doet. En dat levert dus voor tientallen miljoenen mensen op het continent al dagenlang problemen op. Ja, met name in communicatie dus. Mensen die elkaar veel minder makkelijk kunnen bereiken. Maar het grootste punt van zorg dat ik hier hoor, dat is het online betaalverkeer. E-commerce, online winkelen. Dat is met name in de Afrikaanse hoofdsteden heel populair. En dat kan nu dus niet. En het is nog onmogelijk om uit te drukken hoeveel schade, economische schade dit gaat opleveren. Maar zeker zo absoluut dat dit een enorme impact gaat hebben als dit nog zo wekenlang doorgaat. Ja, met zoveel landen ook die getroffen zijn, dat is wel een heel grote storing. Ja. Absoluut. Dat is ook echt wel uitzonderlijk, hoor. Want het komt wel vaker voor dat er een storing is op het niveau van een onderzeese telecommunicatiekabel, die dus het internet aanvoeren. Maar op deze schaal is wel echt uniek, want het gaat om meerdere van die fiberkabels die zijn beschadigd. Je hebt Main One, die dus in West-Afrika actief is. West African Cable System, African Coast to Europe en ook in het zuiden South Atlantic Telecommunications, die dus allemaal zijn geraakt hierdoor. En ik lees en zie ook overal nieuws berichten van over het hele continent die het hierover hebben. Want het heeft dus echt een enorme impact, wat ik net al zei. Ja, want het komt dus door de kabels die in zee liggen. Maar hoe komt het dan dat die er allemaal uit liggen? Ja, kijk, het is een breuk of een beschadiging aan een onderzees kabelsysteem. Er is iets gebeurd van buitenaf waardoor dit heeft kunnen gebeuren. Waarschijnlijk een zeebeving. En dat is dus net op een verkeerde plek ontstaan, waar dus meerdere kabelsystemen bij elkaar komen. En waardoor dus zoveel schade heeft kunnen ontstaan. En dus dat signaal dat dus vanuit de zee naar het vasteland wordt aangevoerd, daardoor is onderbroken. En dat het zo lang duurt, dat heeft daar dan weer mee te maken? Ja, dat heeft daarmee te maken, maar het schijnt ook wel nog een operatie te zijn om zoiets te fixen. Want de breuk is gebeurd ergens in zee, voor de kust van Ivoorkust. Daar moeten vervangende onderdelen naartoe worden gebracht. Die moeten natuurlijk van diep in de zee, onder water, moet dat worden gerepareerd, moet worden vervangen. Dat is een proces dat dus meerdere weken duurt. Ja, wat hier veel wordt besproken is toch wel hoe kwetsbaar dit soort kabels dus blijkbaar zijn. Hoeveel mensen al zonder internet komen te zitten door één zeebeving. Het is ook iets wat kwetsbaar is voor sabotage. Er wordt hier dus echt wel geopperd om bijvoorbeeld te kijken of ze niet ook naar andere opties kunnen kijken. Bijvoorbeeld Starlink, de satellietconstellatie van Elon Musk, van SpaceX. Of dat dit misschien een alternatieve optie zou kunnen zijn voor in de toekomst, die minder, minder kwetsbaar is voor dit soort dingen. Want ja, dat dit niet binnen 5 weken, dat het nog wel 5 weken kan duren voordat dit gerepareerd is. Dat is gewoon heel erg lang voordat iedereen weer online kan met alle gevolgen van dien. Dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Fase was er niet. Dat lijkt alsof je uit fase was, die stem van de Sander. Is dat bewust? If you would be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty when you call. down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me Simon, you can call me Al. Herman van der Zand is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Over een uur heb jij Stand.nl. Zeker. En daarin gaan we het hebben over iets wat jullie ook al besproken hebben. In het krantoverzicht, ruim een derde van de Nederlanders met wortels in Oost- en Zuidoost-Azië heeft het afgelopen jaar discriminatie ervaren. En bij Chinese Nederlanders is het zelfs meer dan de helft. Het is voor het eerst dat discriminatie van mensen met een Aziatische afkomst uitvoerig is onderzocht. Onderzoek meldt dat mensen vanwege hun uiterlijk of achternaam worden uitgescholden, achtergesteld en afgewezen. Met als gevolg psychische klachten, een verminderde betrokkenheid bij de samenleving en een geschaad vertrouwen in de overheid. Voor minister van Sociale Zaken Karien van Gennep is het helaas geen verrassing. Het onderzoek zorgt voor erkenning, zegt ze, maar geeft vooral een opdracht aan ons als samenleving, stelt ze. Daarom praat ik in Stand.nl over de stelling: discriminatie van Aziatische Nederlanders verdient een serieuze aanpak. Heeft u er wel eens mee te maken gehad, omdat u zelf van Aziatische komaf bent, en ziet u het ook als een onderschat probleem? Hoe ga je ermee om? Ik hoor ook graag van mensen die zelf wel eens kwetsende opmerkingen hebben gemaakt en die daar misschien nu anders over zijn gaan denken. Laat het ons weten. Dat kan via Stand.nl, het kan in de Radio 1-app. En bellen kan ook naar 0800 1101. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Nu in Museum Voorlinden. Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij... veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin... ABN AMRO. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij de Israëlische aanval op het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-stad... is een onbekend aantal mensen gedood of gewond geraakt. 80 mensen zijn opgepakt, meldt Israël. Volgens het leger had Hamas een commandocentrum in het ziekenhuis. De Russische president Poetin heeft na zijn winst bij de onvrije verkiezingen... het land een verenigde familie genoemd. En hij bedankte de Russische troepen in Oekraïne. Poetin kreeg volgens de officiële exitpoll 87% van de stemmen. En daardoor is hij nog eens 6 jaar president. Noord-Korea heeft vannacht meerdere ballistische korte afstandsraketten afgevuurd. Volgens Japan kwamen de raketten na een vlucht van zo'n 300 kilometer in zee terecht. De Japanse premier noemt de lanceringen een bedreiging voor de vrede in de regio. Een taxidienst Uber heeft in Australië een schikking getroffen in een rechtszaak die vandaag zou beginnen. Het bedrijf betaalt ruim 160 miljoen euro aan traditionele taxibedrijven en autoverhuurders in Australië. Die zeggen dat ze door de komst van Uber veel inkomsten zijn misgelopen. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het ziet er nog wat grijs uit, hoor. Ja, dat is eigenlijk in het hele land wel zo'n beetje het geval. Behalve in delen van Limburg en in Zeeland, want daar breekt de zon alweer door. Die dikke wolken trekken naar het oosten weg. Daar zit ook af en toe nog een klein beetje neerslag op. Voornamelijk in het noorden van het land, maar ook in het oosten. Maar goed, dat is dus een vrij kort leven beschoren. De middag verloopt grotendeels droog. Een enkele bui in het uiterste oosten en noordoosten kan ik niet helemaal uitsluiten. En bij weinig wind en meer ruimte voor de zon gaan de temperaturen omhoog. 12 tot een lokale 15 graden in het zuiden van het land. Daar dus de hoogste temperaturen. Ja, dat doet allemaal toch wel een klein beetje lente achteraan. En blijft dat zo? Nou, die lente doet er nog een schepje bovenop wat temperatuur betreft. Want morgen gaan we naar 13 tot 17 graden. En woensdag 15 tot 18. Alleen op de Waddeneilanden blijft de temperatuur dan wat achter. Er trekken wolkenvelden over het land, dat zeker. Het zuiden maakt de meeste kans op wat zon tussendoor. Er zijn ook wel sluierwolken waar de zon wat makkelijker doorheen schijnt. Ja, en als het dan een beetje tegen zit, kan er in het noorden of noordwesten morgen en ook woensdag een klein beetje regen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar helemaal droog durf ik het daar niet te beloven. Voor de donderdag dan een beetje een overgangsdag. Die zou nog mee kunnen vallen met vrij hoge temperaturen. Maar als het tegen zit, komt de bewolking eerder. De lage temperaturen ook en al een enkele bui. En vanaf vrijdag wordt het dan een stuk wisselvalliger. Met temperaturen die omlaag gaan. In de loop van het weekend komen we zelfs niet meer aan 10 graden. Margot, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het erbij op de weg? Ja, de ochtendspits is aan het oplossen. Die spits is niet bijzonder druk verlopen. Maar er zijn nu wel iets meer bijzonderheden. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat file na een aanrijding bij Marhezen. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De A15 naar Europoort. Daar brandde een auto uit bij de afrit Brielen. De vertraging vanaf Rozenburg is een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. De A59 vanuit Den Bosch naar het westen. Bij Vlijmen 5 kilometer file met een kwartier oponthoud door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En de N46... Groningen-Eemshaven is in beide richtingen dicht tussen Beijum en knooppunt Boterdiep door een ongeluk met 3 personenwagens. Ster. Nu op NPO Start. De nieuwe docu-serie van Human. Staal. Het was de trots van de IJmond. Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. In een buitenwijk van Parijs is een politiebureau belaagd met vuurwerk en molotovcocktails. Ook staken jongeren vuilnisemmers in brand. Dat gebeurde nadat een man van 18 werd doodgereden door een politieauto. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat weet jij over wat er gebeurde bij dat politiebureau? Nou, het ging gisteravond mis tegen 11 uur 's avonds ongeveer. Enkele tientallen jongeren verzamelden zich toen bij dat politiebureau van La Courneuve. Dat is een voorstad van Parijs, aan de noordkant inderdaad, een banlieue. Nou, die jongeren schoten mortiervuurpijlen af van het vuurwerk op het politiebureau. Maar het politiebureau werd ook bekogeld, zoals je zei, met projectielen, met molotovcocktails. Dat leidde tot onrust in de stad in La Courneuve. Er werden her en der ook vuilnisbakken in brand gestoken. Er werden daarna politieversterkingen naar de stad gestuurd. En er zijn in totaal 6 aanhoudingen verricht. En rond middernacht was alles weer rustig. Dus het was van korte duur, maar het was wel heel heftig. Ja, waarom sloeg op deze manier de vlam in de pan? Nou, het zou gaan om een wraakactie. Politievakbonden hebben het zelfs over een vendetta die nu wordt uitgevochten. Want woensdagavond was er in een buurgemeente van La Courneuve, dat heet Aubervilliers, ook aan de noordkant van Parijs, ook zo'n milieu. Toen waren er daar 2 jongens op een scooter die achtervolgd werden door agenten. Omdat ze niet wilden stoppen, werden ze achtervolgd, zegt de politie. Die scooter botste daarna op een tweede politieauto die aan de andere kant van de straat stond. En de bestuurder van de scooter, een 18-jarige jongen, die overleed daarna aan zijn verwondingen. Een andere die op de scooter zat, die raakte gewond. Nou, dat leidde tot spanningen daar in de stad, in Aubervilliers. Veel boze bewoners, er was veel kritiek op de politie. En de advocaat van de familie van de jongen die overleed, die zei daarna dat de jongen moedwillig was aangereden door de politie. En daardoor werd de woede alleen nog maar groter. Ja, eerder zagen we dat Franse politie geweld ook weer tot rellen leidde. Of bijvoorbeeld ook iemand die is doodgeschoten toen in die auto. Zijn de autoriteiten daar nu ook bang voor? Ja, het gebeurt allebei de kanten trouwens op. Het is wel eens zo dat politiegeweld tot rellen leidt, maar het is vaak ook andersom dat rellen tot nieuw politiegeweld leiden. Maar de angst is er zeker dat de vlam in de pan slaat opnieuw in Frankrijk. Want het is, zoals je zegt, al heel erg vaak gebeurd in Frankrijk. Het beroemdste voorbeeld, recent, of beruchtste voorbeeld moeten we misschien zeggen, is inderdaad wat er een jaar geleden gebeurde, in juni 2023. Dat was in Nanterre, ook alweer een voorstad van Parijs, maar dan aan de westkant. Toen was er die 17-jarige jongen Nahel, die werd doodgeschoten door een politieagent terwijl hij in de auto zat, ook omdat hij niet wilde stoppen. Dat was toen wel een andere zaak natuurlijk, omdat hij echt een pistool op zijn hoofd gericht kreeg en de agent vervolgens de trekker overhaalde. Dat leidde toen tot dagenlang geweld, verspreid over heel Frankrijk, met enorme vernielingen ook verspreid over Frankrijk. Zover is het nu natuurlijk nog zeker niet hoor, maar het is de laatste dagen wel onrustig. Sinds de dood van die jongen op die scooter in Aubervilliers, zie je dat in een aantal voorsteden ook al tot relletjes

De nummer 2 van de wereld had sinds Wimbledon vorig jaar geen titel meer gewonnen. Maar bij tennistoernooi Indian Wells in Californië trok Alcaraz weer eens aan het langste eind tegen Daniil Medvedev. Een titel die veel voor de 20-jarige tennisser betekent, want de ban is nu gebroken. Because I overcome a lot of problems in my head, a lot of problems physically. That's why I'm really, really happy to lift this trophy. Because I found myself in this tournament and I felt really, really good. Na alle fysieke en mentale problemen is Alcaraz blij dat hij zichzelf heeft gevonden in dit toernooi. En Iga Swiatek won het toernooi bij de vrouwen in Californië. In de Eredivisie won PSV gisteren met 1-0 van Twente, dankzij een goal in de blessuretijd. Twente dacht aan het begin van de tweede helft op voorsprong te komen via Marwan Boadu, maar die sprong licht tegen de keeper aan en scheidsrechter Joey Coy keurde de goal af. Volgens journalisten en voetballers niet terecht, laten ze daarna weten op sociale media. RKC-spits Michiel Kramer bijvoorbeeld noemt het armoe. En voetbaljournalist Sjoerd Mossou vindt scheidsrechter Coy ongelooflijk pedant. ESPN-analyst Kenneth Perez is het met hem eens. Als je aan allebei de partijen continu irritatie oproept, ja, dan en natuurlijk vandaag meer bij Twente, omdat zij de helemaal benadeeld is. Maar je ziet dan alles in die zin van, jezus man, wat loopt die weer te doen? Ja, en dat werkt eigenlijk averechts. Scheidsrechter Joey Coy dus onder vuur bij de voetbaljournalisten en ook sommige spelers. De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler heeft in Florida geschiedenis geschreven door het Players' Championship 2 keer op rij te winnen. Niet eerder was dat voorgekomen in de halve eeuw die het toernooi bestaat. Scheffler, ook nummer 1 van de wereld, denkt dat zijn vorm met zijn basis thuis te maken heeft, zei hij op de persconferentie. I think it all goes back to the support system at home. You know, I really do have, I have a great wife, and if I, started taking my trophies and putting them all over the house and walking in all big time, I think she'd, smack me on the side of the head and, tell me to get over myself pretty quickly. Just trying to do my best. Het is een vrouw die hem helpt met beide benen op de grond te blijven staan, zegt hij. Nou, hij zegt het nog wel wat sterker, dat ze hem fysiek laat weten als hij naast zijn schoenen gaat lopen. Daar komt het eigenlijk op neer. En bij AT5, de lokale stadszender, gaat het over de landstitel van de ijshockeyers, de Amsterdam Tigers. Met uitzinnige fans en champagne in de kleedkamer vierden ze gisteren hun eerste nationale kampioenschap in 19 jaar. En zij zijn kampioen door te winnen met 4-2 van Nijmegen. Coach Johan Versteeg van de Amsterdam Tigers is tevreden, zegt hij tegen AT5. We hebben onze emoties heel goed onder controle weten te houden en op de juiste momenten doelpunten weten te maken. En dan win je gewoon de finale wedstrijd. Zo simpel is het. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits lost op. De meeste drukte zien we nog in Zuid-Holland en in het midden van het land. Op de A2 onder Eindhoven, daar was een aanrijding. Dat veroorzaakt file richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Marhezen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Noord 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stomp your feet. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance. Your hands, steal the moment as you shake and prance. Feel that loving as you twist and dance. Make the most of this chance. Ooh. And stomp your feet. Feel the thump of the ground underneath. Steal the heart of the sound and the beat. Feel the love and romance. Ooh.

Ook de AIVD maakt zich zorgen. Landen als China verzamelen nu al heel veel data in de hoop die straks te kunnen kraken, zegt de inlichtingendienst. In de buitenwijk van Parijs zijn 9 mensen opgepakt na ongeregeldheden bij een politiebureau. Tientallen jongeren vielen het bureau aan met vuurwerk en molotovcocktails en er werd een vuilnisbak in brand gestoken. Aanleiding voor de onrust was de dood van een man op een scooter. Die was aangereden door een politieauto. De man van 18 had een stopteken van agenten genegeerd. Familieleden van de man zeggen dat er sprake was van opzet. De Franse politie ontkent dat. De Turkse regering komt met een onderzoek naar supportersgeweld gisteravond. Bij het Trabzonspor tegen Fenerbahçe was het tijdens de wedstrijd al onrustig. Na afloop ging het helemaal mis. Supporters bestormden het veld en belaagden spelers van Fenerbahçe. Over en weer vielen er rake klappen. Het weer, eerst veel bewolking en kans op een bui. Later vanuit het westen droog en wat zon bij 10 tot 15 graden. Morgen een enkele bui, wat zon en opnieuw maximaal 15 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files lossen snel op en ook het aantal bijzonderheden neemt snel af. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar staat nog file tussen de Keteltunnel en Rijswijk 8 kilometer met een kwartier vertraging. Er wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Op de A7 afsluitdijk richting Groningen tussen Heerenveen en Tijnje 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechterrijstrook. En de N46 Eemshaven richting Groningen is nog dicht tussen Bedum en knooppunt Boterdiep. Dat komt door een ongeluk. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 24 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ruim 1 op de 3 mensen met wortels in Zuid-Azië of Zuidoost-Azië heeft het afgelopen jaar te maken gehad met discriminatie. Gebeurt het vaakst bij mensen met een Chinese achtergrond, namelijk bij de helft. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en Fontys Hogeschool. En de Volkskrant schrijft daar vanochtend over. Iris Andrissen is lector diversiteit en orthopedagogisch handelen aan de Fontys Hogeschool en medeonderzoeker. Goedemorgen. Goedemorgen. 1 op de 3 ervaart dus discriminatie. Op wat voor manier? Wat we hebben gevonden is dat met name in de openbare ruimte discriminatie wordt ervaren. Dan worden mensen nageroepen of uitgescholden. Hè, dus met bijvoorbeeld hey lumpia of grapjes als sambalbij of ching chang chong. En het gaat dan met name om mensen die herkend worden. Ook al is dat vaak niet het geval als zijnde Chinees. Dus het gebeurt vooral op straat, begrijp ik? Ja, vooral op straat. Dat is het meeste. Maar ook in het onderwijs, dus op school. Door medeleerlingen, maar ook door docenten. Dan gaat het over pesten. Het gaat over beledigingen. En op de werkvloer, dat is hetzelfde. Hè? Dus de grapjes die dan gemaakt worden. En bij het zoeken naar werk. Mensen hebben ook het idee dat ze vanwege hun achtergrond minder makkelijk aan het werk komen. In uw onderzoek staat dat het toch heel lang het idee heeft geleefd dat deze groep juist heel goed is aangepast. Het heel goed doet. Een modelminderheid, zegt u zelfs. Ligt dat dan anders? Ja, ons onderzoek laat zien. Hè, dus het idee was als modelminderheid dat het dan een groep is die weinig problemen ervaart en weinig problemen oplevert. Maar ons onderzoek laat zien dat in elk geval dat idee van dat ze weinig problemen ervaren, dat bijgesteld moet worden. En dus dat deze groep wel degelijk ook heel veel discriminatie ervaart. En dan hoorden we er natuurlijk vooral ook van tijdens de coronatijd. Was het ook erger sinds corona? Wat we vonden was dat een groot deel van de respondenten zei dat ze meer te maken hadden met discriminatie vanwege de COVID-uitbraak. Mensen hadden het idee dat ze meer gemeden werden, dat ze vuil aangekeken werden op straat, dat ze de schuld kregen van de corona-uitbraak. Ook dat de discriminatie wat agressiever werd. En er was ook een deel die zei, ja, ik heb minder te maken gehad met discriminatie, want we zaten allemaal thuis, dus er was ook minder gelegenheid om mij te discrimineren. Nou, dus dat ligt een beetje dubbel. Verslaggever Danny Simons is in Den Haag naar aanleiding van dit rapport. Danny, hoe reageren mensen daar? Oh, voor die mensen komt het echt zeker niet als een verrassing. Ik was net hier verderop in de Chinatown. Daar probeerde ik mensen te spreken, een bepaald deel in Den Haag. Alleen daar was het nog iets te vroeg voor. Dus toen ben ik doorgegaan naar Den Haag Centraal. Ik sta er nu voor de deur. En niemand die reageert eigenlijk verrast. En ik zelf ook niet, moet ik je eerlijk bekennen, Astrid. Ik zelf heb ook Aziatische roots. Mijn roots liggen in Nederlands-Indië, zowel van mijn vaders als moederskant. Yeah. En wat ik heel grappig vond van de mensen die ik hier sprak, die zeggen hetzelfde als wat ik ook ervaar. Het staat ook in het onderzoek dat ik word vaak gezien als Chinees, terwijl ik dat helemaal niet ben. En je kan aan mij wel zien dat mijn roots in Azië liggen, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat ik Chinees ben. Een tijdje geleden riep nog een buurjongen naar mij, een klein ettertje, die riep, hey, kanker-Chinees? Dat ik dacht, huh? Waar komt dit ineens vandaan? Dus ik zelf herken dat ook. En dus ook de mensen die ik hier sprak, onder wie dit meisje. Ik vroeg haar, wat is jouw afkomst? Indonesisch. Indonesisch. Vandaag staat in de krant dat een derde van de Nederlanders met Aziatische roots ervaart discriminatie. Heb jij daar zelf ook wel eens last van? Af en toe. Ja? En kan je ook uitleggen op wat voor manier? Ja, dan gaan ze opeens zeggen van jij hebt echt spleten. En we gaan zeggen ching chong chong of zo. Kanker Chinees of zo, maar dat is het. En jouw roots zijn? Ik ben niet Chinees. Nee, want wat ben jij wel? Ik ben Indonesisch. En op wat voor plekken gebeurt dit? Op straat, op school, best wel vaak overal. En waar komt dat vandaan? Ik heb geen idee, want vorig jaar, toen COVID echt heel was... Ja? Was het echt vooral over COVID. Dan zei ze, waarom eet je vleermuizen? En dan denk ik dat ik Chinees ben. Ik heb Chinese afkomst. Bij Chinese Nederlanders is het percentage zelfs nog hoger, ruim 50%. Wat voor dingen worden er dan tegen u gezegd, bijvoorbeeld? Er worden grappen gemaakt zoals... Oh, ja, maar dat kan je toch wel, want je bent Aziatisch. Je kan toch wel in Excel al die formules doen. Omdat ze denken, oh, Aziaten die kunnen beter rekenen of zo. Vaak is dat ook al zo, maar het is wel een bepaalde vooroordeel. Het is net als, oh, jullie werken zo hard, dat vind ik zo knap. Oké, dat is ergens. Je kunt het zien aan de positieve kant van, oké, we worden in ieder geval niet gezien als lui. Maar het is ook iets van, oké, je scheurt wel een hele bevolkingsgroep overheen kan. Yeah. En dan denk je meteen van, ja, maar het is gewoon zo. Of bepaalde grappen van, oh ja, de bekende sambal bij. En dan heb je ook nog, er zijn er zoveel, ik weet even niet om het op te noemen. Maar het is nog heel levend in Nederland, helaas. En rechts op de straat in Den Haag dus op dit onderzoek. Iris Andriessen van de Fontys Hogeschool. Er was eigenlijk relatief weinig bekend over discriminatie van deze groep. Hoe komt dat? Dat klopt. Deze groep is nooit niet systematisch apart nog onderzocht. Dat komt eigenlijk door een ander stereotype. Dus dat had te maken met dat het idee was dat dit een modelminderheid was. En mensen met Aziatische achtergrond. Dus dat het een groep was die weinig problemen ervaarde en weinig problemen opleverde. En dit onderzoek heeft dat eigenlijk wel op zijn kop gezet. Hè. Dus laat zien dat in elk geval het beeld dat het een groep is dat weinig problemen, die weinig problemen ervaart, dat niet klopt. Nee, precies. Daar hadden we het dus net ook al over. Dus, maar eigenlijk dus doordat ze weinig problemen opleverden, zijn ze ook niet als aparte groep in dat soort onderzoeken over discriminatie meegenomen. Nee, het idee was inderdaad van dat het eigenlijk heel goed ging met deze groep. Nou is er wel eerder wel onderzoek gedaan naar hoe het gaat met deze groep. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft ook al eerder onderzoek gedaan. Breder, maar niet specifiek alleen over discriminatie van deze groep. Binnen die groep Aziaten ervaren dus met name mensen met een Chinese achtergrond discriminatie. Want bij de grote groep is het een derde, bij de Chinezen de helft, iets meer dan de helft. Heeft dat dan inderdaad met dat corona-onderzoek te maken of heeft dat ook nog met andere zaken te maken? Nou, wat erop lijkt is dat het te maken heeft met de herkenbaarheid. Of je in welke mate je herkenbaar bent als iemand met een Aziatische achtergrond. En met name als iemand met een, nou ja, wat mensen dan denken dat een Chinese achtergrond is. Hè. Dus daar werd al net in de reportage aan gerefereerd. Nou ja, maar in de reportage hoorde je dus verschillende mensen met een Indonesische achtergrond die vervolgens voor Chinees worden aangezien. Precies. Dus blijkbaar wordt er op Chinezen heel erg gereageerd. Ja, dus de mate waarin mensen herkend worden, al dan niet terecht, als zijn Chinees. Precies. Dat triggert allerlei opmerkingen of vervelende interacties. Maar is dan duidelijk waarom dat juist dat Chinees zijn of Chinees lijken, hè, waarvan mensen denken je bent een Chinees, dat iets oproept? Nou ja, ten tijde van de corona was het natuurlijk dat triggerde. Maar het was altijd al blijkbaar. Maar het was altijd al. We weten dat echt al heel ver teruggaat. Dus er zijn allerlei stereotypen en ideeën over China. Het heeft ook iets te maken met het idee van dominantie van een land. Dus China kan gezien worden als bedreiging. Dat kan dingen triggeren. En in de reportage kwam ook voor de specifieke stereotypen die er zijn. Hè. Dus ook de positieve stereotypen die er zijn over deze groep, dat die ook heel negatief voelen en uitpakken. Hè? Bijvoorbeeld het idee, dat werd net ook verteld, van dat mensen goed zijn in wiskunde. Nou, als je dat dan niet bent, dan moet je dat gaan uitleggen waarom dat niet zo is. Omdat je toch Aziatisch bent. En als je dat wel bent, dan wordt er gebagatelliseerd wat je voor zelf voor moeite in hebt gestopt. Want ja, je bent goed in wiskunde omdat je Aziatisch bent. Dank u wel. Iris Andriessen, onderzoeker aan de Fontys Hogeschool. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, de ochtendspits die is zo goed als voorbij. Toch is er net wel een ongeluk gebeurd op de A10, de Ring van Amsterdam. Dit is de A10 Oost richting Zaanstad bij de Zeeburger Tunnel. De weg is daar nu helemaal dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Het verkeer kan omrijden via de A10 Zuid en West, de route via de Koentunnel. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now you're tired tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot. forgot that I existed. It's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some virgin you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half. Stick Season van Noah Kagan. De rente op studieschuld gaat de komende jaren niet omlaag, ondanks eerdere beloftes van de Tweede Kamer onder aanvoering van NSC. Doordat de Tweede Kamer te lang treuzelt, wordt het steeds lastiger om die hogere rente nog aan te passen. Dat zegt het ministerie van Onderwijs vanmorgen in de Telegraaf. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, de rente op studieschuld is dit jaar vervijfvoudigd, maar daar zou de Tweede Kamer iets aan doen, toch? Ja, dat was zeker de bedoeling. Vorig jaar, oktober, toen kwam dat bericht dat de rente per januari dit jaar verhoogd zou worden van 0,5% naar 2,5%. Een heel grote verhoging dus. Tot ontsteltenis van allereerst de studenten. Nou, die gingen protesteren en bij die protesten doken ook politici op. En die deden verkiezingsbeloftes. Het was verkiezingstijd. D66 en de SP die wilden de rente naar 0% krijgen. Maar veel partijen hadden moeite om dekking te vinden voor hun plannen. Hoe ga je dat betalen? En toen kwam Pieter Omtzigt in het debat en hij wist geld te regelen met het afbouwen van de expatregeling. Het belastingvoordeel van 30% wat expats krijgen in Nederland, dat wilde hij afbouwen. En met dat geld, wat daarmee vrijkomt, zou hij dan de studieschuld willen verlagen. Nou, en daar kreeg hij een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Maar waar is het dan misgegaan? Nou, het ministerie van Onderwijs gaf eigenlijk al vrij snel aan eind vorig jaar dat het voor dit jaar niet ging lukken, voor 2024. Maar het ministerie gaf wel drie opties voor de toekomst. Een renteplafond, dus je houdt het op een bepaald percentage. Een verlaging van de rente of een extra toelage voor de per generatie. En dat zou dan per 2026 in kunnen gaan, dus over 2 jaar. Maar dan moest de minister wel voor eind februari weten wat de Tweede Kamer zou kiezen uit die drie opties. Nou, en die keuze ligt bij de indiener van de motie, de partij van Omtzigt dus, NSC. En in januari al werd NSC-Kamerlid Hertzberger in het debat gevraagd naar wat haar partij zou gaan doen. Maar toen wist ze het ook nog niet. Je hoort eerst Kamerlid Paternotte van D66 die dat aan haar vraagt. Wat gaan we doen? Gaan we de rente cappen? Gaan we de rente verlagen? Of komt er een jaarlijkse toelage voor de studenten van de pechgeneratie? Mevrouw Hertzberger. Dank voor de vraag. Wij hebben besloten om daar nog even mee te wachten. En we zijn erg blij dat onze collega Omtzigt destijds nog zonder fractie geld heeft gevonden voor de compensatie van de pechgeneratie. Om daar een goede regeling voor te treffen en ook dekking daarvoor heeft gevonden in de versobering van de expats-regeling. Maar wij willen dit aan een volgende regering overlaten om daar een goede regeling te treffen voor deze pechgeneratie. Ja, het is inmiddels twee maanden geleden dat ze dit zei in de Tweede Kamer. En NSC heeft nog altijd geen beslissing genomen. En de minister laat nu dus weten dat de deadline van eind februari is verstreken. En dat het daardoor erg lastig wordt om voor 2026 iets te regelen. Maar Hertzberger heeft het eigenlijk over een nieuwe regering. Speelt dan de eindloze formatie hier deze zaak parten? Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. In januari zat NSC ook al aan die formatietafel. Maar ook nu nog zijn de formatiegesprekken die NSC voert met PVV, VVD en BBB nog steeds niet toegekomen aan de inhoud over wat gaan we nu doen met dat nieuwe kabinet. Gaat waarschijnlijk eind deze week wel gebeuren. Maar je ziet eigenlijk wel op dit onderwerp en ook op meer onderwerpen dat die partijen elkaar een beetje in de houtgreep houden in de Tweede Kamer. Ze nemen geen beslissingen totdat ze dat kabinet gevormd hebben en dat zelf kunnen presenteren als hun plan in een regeerakkoord. Dat betekent wel dat de studenten daar de dupe voor zijn en voorlopig dus met die hogere rente zitten. Maar er gaat voorlopig dus niks gebeuren ook? Nou, voorlopig niet. NSC wil nog steeds met een goede regeling komen, laat Hesberger me vanmorgen weten. En ze weet inderdaad nog niet of dat bij een volgend kabinet komt of toch nog daarvoor. Dus er zal waarschijnlijk wel iets gaan komen voor de studenten. Maar door het getreuzel wat je nu dus ziet, gaat het tenminste wel langer duren dan over 2 jaar. En daardoor zijn de studenten dus voorlopig nog niet geholpen. Ewout, dankjewel. Reactie aan de redactie. Het komt niet als een verrassing. Vladimir Poetin gaat door als president van Rusland. Volgens de officiële exit poll kreeg hij ruim 87% van de stemmen. En de onvrije verkiezing bespraken we met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Rusland. Luisteraar Jurriaan heeft nog een vraag. Waarom steeds stoere taal van westerse leiders die dit allemaal veroordelen? Maar worden niet de diplomatieke betrekkingen verbroken en Poetin niet langer als president erkend? Geert, is dat een optie, die band verbreken? Theoretisch is dat altijd een optie natuurlijk. Maar het punt is natuurlijk dat als je de diplomatieke banden verbreekt, dan ontneem je jezelf ook de mogelijkheid op enige manier nog invloed uit te oefenen. Bijvoorbeeld hulp te bieden aan landgenoten die in Rusland verblijven en wat iets meer zijn. Dan zouden we ook de ambassades moeten gaan sluiten. Wat er nu gebeurd is dat het Westen, en dat is gebeurd niet voor het eerst trouwens, dat gebeurde in feite ook al bij de vorige verkiezingen, zegt dat het in feite niet de legitimiteit van Poetin erkent. Omdat er grote vragen zijn natuurlijk over deze en eerdere verkiezingen. De parlementaire assemblee van de Raad van Europa heeft dat ook al gezegd pas geleden. Maar dat niettemin Poetin de facto wel de leider is van Rusland. Hoe je het ook went of keert, Rusland is een kernmacht. Een land met grote invloed. Een land waarmee je dus toch op een bepaalde manier contacten moet blijven onderhouden. En dat kan in ieder geval wel via diplomatieke weg. Dus ja. Voorlopig zullen die contacten niet op dat niveau worden verbroken. Er was nog een andere vraag van luisteraar Diana. Hoe stabiel is de kring rondom Poetin? Die is misschien wel stabieler dan ooit. Hè? Als er nog enige twijfel bestond, ook binnen de Russische elite, de entourage van Poetin over zijn status en en de steun die hij dan zou genieten. Die twijfel zou nu moeten zijn weggenomen. Hè? Het feit dat Poetin deze enorme overwinning tussen aanhalingstekens heeft geboekt, dat plaatst hem in dezelfde rij als diverse leiders in andere voormalige Sovjet-republieken. Denk aan Centraal-Azië, Oezbekistan, Turkmenistan. Daar werd ook lange tijd, en wordt al heel lange tijd met harde hand geregeerd. En dat zie je nu hetzelfde in Rusland. Dit is een statement ook van Poetin aan zijn entourage van aan mijn macht valt niet te tornen. Nee. Ik word op handen gedragen en er is niemand die mij van mijn troon kan stoten. Dankjewel, Geert. Europarlementariërs waarschuwen voor de gevolgen van de quantumcomputer. Een heel krachtige computer die op termijn mogelijk ook versleutelde berichten van overheden en grote bedrijven kan ontcijferen. Quantumcomputers, ingewikkelde materie, bleek maar weer in een gesprek met techredacteur Joost Schillevis. Hij is in staat om met enorm grote hoeveelheden data heel snel te werken op een hele andere manier dan hoe computers nu werken. Dus iedereen weet denk ik wel dat computers met eentjes en nulletjes werken. Een 1 of een 0. Nou, in een quantumcomputer kan een 1 ook een 0 zijn tegelijk. Ik moet zeggen, hoe dat ik snap hier helemaal niks van, Joost. Nee, dat snap ik. Ja, inderdaad, ingewikkeld. Luisteraar Henk Schiet de Hulp laat weten dat het hem ooit zo is uitgelegd. In een doolhof ga je straatje in en straatje uit op zoek naar de uitgang. Nou, een quantumcomputer loopt alle straatjes tegelijk en vindt zo de uitgang veel sneller. Kijk. Snap je het nu? Ja, nu snap ik hem wel een beetje. Ja. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal eenvoudige dingen van de werkelijkheid, snap ik. Maar ja, gewoon snap ik beter. Ja, heel slim, kan alle dingen tegelijk doen. Ja, dat is een beetje heel erg simpel samengevat. En toen we het nummer You Can Call Me Al van Paul Simon draaiden, liet luisteraar Angelo na afloop weten dat hij deze versie die wij draaiden nog nooit eerder had gehoord. Angelo hoorde namelijk iemand er doorheen praten. Wie is dat? Ken jij die stem? Ja, want ik hoorde een Mysterio. Gaat de hele tijd zo door? Nee, dat is niet waar. Er kwamen wel meer reacties binnen. Casper bijvoorbeeld schrijft: hoorde ik Wouter nou door het begin van Paul Simon heen praten met de regisseur? Nou, Casper, bijna goed. Het was niet met de regisseur, het was met de technicus. Vandaar dus ook dat jouw microfoon, als dit niet uitging... want ik was zelf de technicus aan het afleiden. Dus het laatste wat je moet doen in een uitzending... is de technicus afleiden. Want dan ben je zelf te horen op de momenten dat het niet moet. 3 voor de dag. De KNVB presenteert de nieuwe thuis- en uittenues van het Nederlands elftal. De spelers van Oranje die deze zomer ook dragen bij dat EK in Duitsland. In Utrecht wordt de tramaanslag van 5 jaar geleden herdacht. Kukmente opende het vuur in een tram en doodde 4 mensen. 3 anderen raakten zwaar gewond. De herdenking is voor het laatst in jaarlijkse vorm. Voortaan wordt elke 5 jaar stilgestaan... bij die dodelijke schietpartij. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met Lisa. Zij zat in de tram en overleefde het omdat het wapen haperde. En ze vertelde wat ze dacht toen ik meteen op haar afkwam. Op een gegeven moment toen ik achter die 2 jongens lag... en hij naar ons toe kwam en ik wist van nou, ik kan hier nergens meer uit... toen had ik op een gegeven moment wel zoiets van oké, dit is het... 20 Europarlementariërs bepleiten in een open brief aan de Europese Commissie... dat organisaties zichzelf moeten gaan beschermen tegen de quantumcomputer. Daar is hij weer. En dat is een intelligente computer die supersnel met complexe data kan werken. Europarlementariër Bas de Groot legt uit waarom organisaties maatregelen zouden moeten nemen. Het gevaar is dat communicatie, maar ook gegevens die je nu versleuteld verstuurt... dat die in de toekomst gekraakt kunnen worden. Dat betekent dat de versleuteling ontdaan kan worden... en de inhoud gelezen kan worden. En dat gaat dan om ambassadegeheimen, defensiegeheimen... maar ook bedrijfsgeheimen en ook misschien persoonlijke geheimen... die je liever gewoon niet wil dat iemand die kan lezen. En wat we zien is dat bijvoorbeeld de Chinezen nu op dit moment al... heel veel data opslaan in de hoop die in de toekomst te kunnen lezen en dus te kunnen kraken. Dus mijn oproep, ik heb het initiatief genomen voor die brief... om nu al zogenaamde algoritmes toe te passen... die versleuteling ook in de toekomst helder in stand houden. Zometeen Spraakmakers met Herman van Zandt. Herman. We gaan het hebben over de discriminatie van Aziatische Nederlanders. Ruim 1/3 van Nederlanders met wortels in Oost-Azië en Zuidoost-Azië... heeft discriminatie ervaren het afgelopen jaar. En bij Chinese Nederlanders is dat zelfs meer dan de helft. Daarom onze stelling vandaag. Discriminatie van Aziatische Nederlanders verdient een serieuze aanpak. Laat het ons weten via stand.nl. Wat betreft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.